Açık Gazete. Kainat, bugün 17 Haziran Perşembe, yıl 2021, ay 6, gün 168, Hızır 43. 1442 Hicri, Zilkade 7, 1437 Rumi, Haziran 4. Günün sözü: asla aşk acısı çeken birine aşık olmayın. Çünkü o kişi fazlasıyla yaralıdır ve yara bandı olarak da sizi kullanır. Pablo Neruda. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0. AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışı Uriah Heep'in The Wizard, Büyücü adlı parçasından bir bölümle yaptık. Bu 1972'deki albümlerinden, Demons and Wizards albümünden alınmış bir parça ve bir buradan dolaşıp duruyor. Bin Kral'ın büyücüsü diye muhtemelen işte ünlü büyücü Merlin'e ve Gandalf'a, bir meleğe, bir Bodhisattva'ya, hatta Tanrı'ya bir gönderme yaptığı da belirtiliyor. Bu şarkıyı birazını çaldık. Şimdi neden çaldık ona bakalım Galeano'dan. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Büyücü Çırakları. Bu milenyumun başından beri Dr. Frankenstein'e layık laboratuvarlarda insanlığı kurtarmak için çalışan uzmanlar var. Cayman Adaları'na yerleştiler ama kötü niyetlilerinin düşünebileceği gibi vergilerden yırtmak için değil, gezegendeki ısınmayı ve diğer lanetleri sonlandıracak, sona erdirecek yeni yöntemler icat etmek için. İklim felaketiyle mücadele etmek için gökyüzüne bulutlar saçarken, yeryüzünü soğutmak için atmosfere ve stratosfere kükürt yağdırıyorlar. Sivrisinekleri bitirmek içinse, genetiğiyle oynanmış milyonlarca kısır erkek sivrisinek ürettiler. Bunlar aşk vaadiyle dişileri kandırıyor ama asla üremiyorlar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca bakalım şimdi. 1937 yılında bugün faşist Franco güçleriyle savaşmak için kocasıyla birlikte İspanya'ya giden Avusturyalı antifaşist Katia Landau, Sovyet gizli polisi tarafından tutuklandı. bir yabancı ajan ya da karşı devrimci olduğunu itiraf etmesi için işkence gördü. Kocasının kaybolduğunu öğrenince ise açlık grevine başladı ve 500 kadın daha dayanışma için greve katıldı. Hapishane işçi örgütlerinin yabancı temsilcileri tarafından ziyaret edildiğinde enternasyonel marşını söyleyen kadınlar tarafından karşılandılar. Ancak Komünist Parti'ye göre kadınların hepsi faşistlerin ajanıydı. Katya kocasının Stalinistler tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Kendisi ise sağ kalmayı başardı ve Meksika'ya taşındı. 90'lı yaşlarına kadar yaşadı. 1971'de bugünse Avustralya'nın New South Wales eyaletinde inşaat işçileri bir banliyödeki son kamusal alan olan Kelly's Bush, onun üzerine lüks evler inşa etmeyi reddederek bir tür yeşil yasak başlattılar. Mahalleli kadınlar parkı kurtarmak için aktif kampanya yürüttü. Yönetimin her türlü tehdidine rağmen inşaat işçileri ve mahalle sakinleri kazandı sonunda. Bu zaferin ardından 4 yıl boyunca milyarlarca dolarlık benzer girişimleri durduran bir yeşil yasak, Green Ban dalgası başladı. 1972 yılında bugün ise Watergate skandalı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büro muhalefetteki Demokrat Parti'nin merkezi olarak kullanılıyordu. 1995'te bugünse kamu emekçilerinin büyük Ankara eylemi gerçekleşti. 1 Haziran'da Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulu tarafından sendikal hakların anayasal güvenceye kavuşturulması talepleri etrafında eylem programı açıklandı. Eylem programına göre sendika başkanları 15-16 Haziran günleri Ankara Güven Parkı'nda oturma eylemi, 17 Haziran'da diğer illerden gelen kamu çalışanlarıyla birlikte 2 gün Kızılay Meydanı'nda oturma eylemi yapılacaktı. 17 Haziran'daki oturma eylemine 150 bin kamu emekçisi katılacaktı ve bu sayede anayasada yapılan değişiklikle kamu emekçilerinin örgütlenme ve üyeler adına toplu görüşme yapma hakkı kabul edildi. Evet, şimdi günün haberlerine göz atalım. Çok yoğun aslında her zaman olduğu gibi. Özellikle bu sefer son dakika haberlerinden çok dünyanın son dakikası diyebileceğimiz haberler var. Ve özellikle iklim krizi konusunda bir yıldan beri Kuzey Kutup bölgesinde, Arktik bölgede araştırma yapmakta olan atmosfer bilimci Marcus Rex'in bilgilendirmesi var. Yani Common Dreams'de yer alan bir haber. Marcus Rex Arktik buzullarda, kuzey buzullarında devrilme noktasının geçilmiş olabileceğini açıkladı. Yani bu merkezinde duruyor zaten. En kırılgan bölgesinin, dünyanın kuzey kutbunda bir seneyi aşkın bir araştırma yapmış. Ve dünya tipping point denilen devrilme noktasına, yani bardağı taşıran damlaya, geri döndürülemez noktaya geçmiş olabiliyor ve buzullar ölüyor dedi. 20 ülkeden yüzlerce bilim insanı yer alıyor. Bu çok geniş kapsamlı bir araştırma ve hayati önemi var. Ve onun başında işte atmosfer bilimci Marcus Rex bulunuyor. O araştırma ekibi bir yılda Arktik bölgenin, Kuzey Kutup bölgesinin her yerinden 1000 kadar sayıda buzul örneği toplamış ve durumun çok ciddi olduğunu açıklamış. Yani acil durumda. Şu ana kadar daha önce hiç yapılmamış ölçekte büyük bir araştırma olduğu söyleniyor. Hem ekip açısından hem toplanan parçaların yerleri açısından her köşesine gerçekten gitmişler bir yıl boyunca bu gemiyle. Biraz da buradan çıkan zaten deneyime sonuçlarla söylüyor. Evet, yani bu iklim krizini durdurmak, dizginleyebilmek için kalan zamanın ve bir tamamen buzdan arınmış bir yaz buzlarından arınmış bir kuzey kutbuna ulaşmanın an meselesi olduğunu, yani onun içinde çok az, kısa bir zaman aralığında dar bir pencerede hareket edebileceğiz demiş. Acil demiş, Deutsche Welle'ye konuşmuş kendisi. Ve hala çok küçük, kısa bir zamanımız var. Bir zaman penceresi, Arktik bölgede deniz buzlarını kurtarmak için demiş. Ama böyle bir şey olmadığı takdirde ne olacağını da açıklamış Rex. Ve çok kaygı verici bir şey söylemiş. Diyor ki iklim sisteminde daha giderek bir domino etkisi gibi bir şey, yani bir çağlayan gibi yeni devrilme noktalarına ulaşırız demiş. Ve bu iklimimizi şu anda mevcut bulunduğu istikrar noktasından uzaklara götürür demiş. Hala o pencereye sahip olduğunuzu, fırsat penceresine düşünüyorum ama çok hızlı hareket etmemiz gerekir demiş. Ekim ayında bir şey yaptığı zaman haberini vermiştik, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz, şeyde bittiği zaman sefer Ekim ayında. Ekim miydi, Kasım? Yok, Ekim. Ondan sonra yani çok ciddi bir değerlendirme yapmış ve dünyanın tehdit altında ve buz ölüyor demişti. Ve eğer bu Arktik bölgede yazları tamamen buzdan arınmış bir döneme girmemizi istemiyorsak 15-20 yıl içinde, dünya o zaman hemen hareket etmemiz gerekir, yoksa bittik demişti yani bu açıdan. Ve bir daha bildiğimiz dünya asla olmayacak demişti. Şimdi onun ikinci, 6 ay sonra yeniden daha da vahim bir açıklama yapıyor. Bir yandan bu var, bir yandan kuraklık haberleri var. New York Times'da bir Nadia Popovic imzalı bir haber çıktı. Ve haritalar basmış. Yani Amerika'nın, dün de vermiş olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kuzey Amerika kıtasının batı yakasında genel olarak çok ciddi bir kuraklık var ve haritalar çıkartmışlar özel olarak New York Times. Ve batıdaki bu kuraklık şartlarının son, en azından son 20 yıl içinde herhangi bir noktada görüldüğünden daha vahim olduğunu ve daha ciddi ve daha yaygın olduğunu ortaya koyuyormuş. US Drought Monitor diye bir şeyden alınıyor bu. Yani kuraklık gözlem merkezinden ve hükümetin gözlem izleme hizmetleri 2000'den beri, yani 20-21 yıldan beri düzenli haftalık haritalar yayınlıyor. Onların üzerinden çalışmışlar. Son derece kaygı verici olduğunu söylüyor. Çünkü daha en sıcak, yazın en sıcak ayları önümüzde. Ve şimdiden daha Kaliforniya'da 40 dereceye yakın sıcaklıklardan bahsediliyor. Ve güneybatıda. Mesela bir Batı Bölgesel İklim Merkezi'nde çalışan bir araştırmacı Dan McAvoy da sadece kurak değil, çok da sıcak olduğunu ve daha da kuraklığı artıracağından, o şartlardan bahsetmemiz gerekir demiş. Yani bir yandan Kuzey Kutbu'nda, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Kuzey Amerika'nın batısında kuraklık, şeyde de Greta Thunberg'in retweet ettiği başka bir şeyden de gördüğümüz gibi Güney Kutbu'nda da denize doğru çok giden, hızla giden büyük bir masif bir Antarktika buzulundan bahsediliyor. Önümüzdeki 10 yıl ya da 15-20 yıl içinde muhakkak olacak gibi görünüyor. Pine Island buz şeyi, örtüsü tamamen ortadan kalkabilir diye bir açıklama yapmış Pierre Dutrieu adında bir bilim araştırmacısı. Tabii kuraklık demişken aynı zamanda Güneydoğu'da, Türkiye'de Güneydoğu'da BBC'den Hatice Kamer'in çok çarpıcı bir videosu var. Seyredemedim ama özetini okudum sadece. Türkiye'de kuraklığın 41 ilde etkili olduğunu, mercimek, buğday ve arpa üretiminin en fazla yapıldığı yer Güneydoğu Anadolu, bütün Mezopotamya, bütün medeniyetlerine, en büyük insanlığın medeniyetlerine beşiklik etmiş bir yerden bahsediyoruz. Ekili hububat alanlarında kuraklık kaynaklı zarar oranı %70 ila, sıkı durun, 90 arasında değişiyor. %90 hububat kaybı, hasat kaybı. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun yalnızca buğdayda 1,5 milyon ton rekolte kaybı olacağını açıkladığını duyurmuş. Ve odalara ve çiftçi birliklerine göre kayıp 3,5 milyon tona ulaşabilir. Hayvan yetiştiriciliği de etkilenecek bildiriliyor. Ve mesela bir aileyle röportaj yapılmış, mülakat yapılmış, Ataş ailesi. Ve şeyi söylemişler, ekili 250 dönümlük arazide zarar oranı %100 demiş. %100 ve tarlamızın beyin ölümü gerçekleşti diye bir ifade kullanmışlar. Ne diyeceğimi bilemedim ama bunlar konuşulmuyor aslında. Yani bir de Bill McKibben not yazmış, yani araştırmacı, yazar, akademisyen, aktivist, Muskat'ta, Umman'da 51 dereceye ulaşmış. 51,1 dereceye, tarihte ilk defa görülen bir sıcaklık ve daha da devamının da geleceği tabii. Daha yazın en sıcak aylarına girmek bile söz konusu değil. Daha Haziran'ın ortasındayız. Tabii bu daha yani, başlangıç. Bu daha başlangıç maalesef, evet. Yani böyle ciddi bir şey var. Öte yandan da tabii müsilaj meselesi. Bu da Marmara'nın dibini örümcek ağı gibi sardığı görüntülendi diye bir haber var. Geniş çaplı bir araştırma yapılmış. Dalgıç Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve foto muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan bir ekip, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında deniz altındaki bu deniz salyası ya da müsilaj denen olayı görüntülemek için dalış yapmışlar. Yaklaşık 30 metrede, hiç görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu bir yerden bahsediyoruz ve aynı ekip bir ay öncesindeki gerçekleştirdiği dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görülmüş. Yani durmadan baştan beri dünyanın dört bir tarafından, iki kutbundan, Amerika'dan ve Orta Doğu'dan kahredici haberler verdik. Ama hepsi gerçek maalesef bunların ve aynı anda oluyor. Yani denizlerin altında da bir aylık bir arayla su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun görünüyormuş. Örümcek ağ görünümüne sahip olması da dikkat çekmiş. Yani Marmara'nın dibini örümcek ağ gibi sardığı görüntülenmiş. Deniz sıfır yüzeyinden 30 metreye kadar müthiş bir şekilde göz gözü görmeyecek kadar yoğunluk var diyor. Onun terimi Ercan Akpolat. Dışarıda gördüğünüz deniz salyası aşağıda çürüdükçe yukarı çıkacak demiş. Yani durumun çok daha vahim olacağını da söylemiş. Evet, hemen hatırlatalım. Daha dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düne göre Marmara Denizi'nin de iyiye gidiş olduğunu söylemişti. Çünkü bu üst taraftaki müsilajı topluyorlar ve bunların da toksik bir özellik göstermediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığı aşikar yani. Maalesef doğru değil bu bakanın söyledikleri. Vaziyet hem dünyada hem de Türkiye'de son derece kaygı verici gibi gözüküyor. Küresel iklim değişikliği var ve giderek de zaman daralıyor. Yani başka konuşulacak, başka önemli bir mesele yok bile diyebiliriz doğrusu. Yani hidrobiyolog Levent Artüz'ün de Karadeniz'inde çok Pelin Akdemir'in yaptığı dünkü gazete duvarda gördüğümüz haberdi. Yani Karadeniz'in de Marmara'dan daha da kötü bir hale geleceğini de söylemişti. Evet, bu haberleri böyle şey yapalım. Bir de ilginç şey haberi var değil mi? İnsani yardım kuruluşu World Vision'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkede yaptığı bir araştırma var. Nedir bu? Şimdi bir dakika. Nerede Dünya genelinde sığınmacılar koronavirüs aşısına erişime sahip olmadıklarını söylüyorlar. Çok tuhaf yani. Evet, yani aslında biz de bunu birkaç defa üzerinde vurgu yapmaya çalıştık. Dünyada rakamlar verin diyor. Şu kadar kişi aşı oldu diye ya da planlamalar yapılıyor. Şu gruplar eklendi diye. Fakat mülteciler, göçmenlerle ilgili gerçekten hiçbir adım atılmış değil. World Vision örgütü ise bir anket çalışması yapmış. Gidip bizzat sığınmacılara, mültecilere sormuş. 1914 kişiyle yapmışlar. 8 ülkede yapılmış bu araştırma. Türkiye'de dahil bu arada. Bu 1914 sığınmacı arasından sadece bir kişi aşı yaptığını, kendisine koronavirüs aşısı yapıldığını söylemiş. Onun dışında hiçbirisi aşı yaptırmamış. Zaten %70'i çevre etraflarında kendilerine yönelik bir aşı planı olduğunu da duymadıklarını belirtmişler. Apartheid demekte çok haksız da sayılmazlar doğrusu yani. Tamamen evet. Ayrımcılık yani 2000'de bir öyle mi? Evet. Yani bu bir ki neden onu seçip yapmışlar acaba? Evet, o doğru. Ben de onu düşündüm açıkçası. O bir kişi nasıl yaptırdı? Evet, yani çok çok acayip bir şey. World Yani Vision'in... kendi imkanlarıyla yaptırmış olabilir diye Evet, düşünüyorum ben. Muhtemelen öyle tabii yani. Evet, birkaç şey haberi de verelim. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası Euro ya da Avro 2020 devam ediyor. Münih'teki Almanya-Fransa maçında iklimle ilgili ilginç bir şey olmuş değil mi? Evet, bir Greenpeace bir eylem yaptı ama az daha tatsız bir şekilde sonuçlanacaktı. Fakat atlatmayı başardılar çünkü bir Greenpeace aktivisti üzerinde Greenpeace yazan paraşütle stadyuma havadan iniş yapmaya çalıştı. Arkasında pervanesi de var, daha rahat, daha hızlı hareket edebilmesi için. Fakat bu futbol maçlarını yukarıdan çeken kameraların telleri vardır stadyumun üzerinde ağ gibi. Oraya takıldı ve az daha izleyenlerin de olduğu bölüme doğru düşüyordu. Daha tuhafı Münih'te bulunan yetkililer, güvenlik görevlileri açıklamada bulundular. Terörist zannetseydik daha kötü sonuçları olabilirdi dediler. Vurulabilirdi demişler. Evet, evet, yani çok acayip bir şey. Ve asıl neyi protesto ediyor? Futbola büyük ilgi olduğunu, bunu fırsattan istifade. Volkswagen'in dizel ve benzinli araç üretimini protesto etmek için. Yani evet. Gene iklim meselesiyle çok bağlı ciddi bir sorun olabilirdi. Çünkü Euro 2020'nin sponsoru Volkswagen. Evet. Dolayısıyla bunu protesto ediyorlar. Ve tarihin en büyük aldatmacalarını yaptı. Şeyleri değiştirdi. Evet, düşük karbonlu araç diye sattığı araçların evet, aldatmaca denemeler oldu. sırasında aldatmaca yani düşük gösterilmiş şeyde bilgisayarlarda oynama yapılmıştı. Hala ondan sonra başka birçok şirkette arkasından geldi araba otomobil otomotiv sanayinden ama en akılda kalanı Volkswagen'in giydi. Şimdi de devam ediyor işte sponsorla. Tabii ama bunun da tek başına çözümü olmadı. Yani dizel ve benzin satışını tabii ki bıraksınlar. Ama bireysel araçların elektrikli bir şekilde devam etmesi sadece yani enerji sistemini değiştirmesinin çözümü olmadığını da dün vermiştik. Lityum. Evet, lityum pilleri üretiminde çalışan, o madenlerde çalışan işçiler, bu madenlerin sebep olduğu çevre felaketi korkunç diye de bir haber vardı. Hatta bugün yeni sabah gördüm, Güney Afrika'da Şimdi tekrar bulabilirsem bakacağım. Bir maden, yasa dışı bir madende 20 kişi ölü bulunmuş. İllegal bir maden bu. Evet, Güney Afrika'da. Bu altın madeni ama aslında lityum madenlerinde de aynı durum var. Köle işçiler çünkü çalıştırılıyor. Ve kimi zaman vuruluyorlar ya da kazalarda ölüyorlar. Böyle de bir başka yönü var mesela. Evet, şimdi bir de ilginç bir haber var. Kanada'da şimdiye kadar resmi belgelerde yerli isimleri yerine Avrupalı isimleri kullanmaya zorlanan yerli halk artık bu ayrımcılığa son verilmesini öngören düzenlemeden faydalanıp asıl atadan kalma gerçek isimlerini kullanma, geri alma şansına sahip olmuşlar. İlginç bir haber Guardian'dan. Evet, 2020 yılında bunu bu hakkı elde etmiş olmaları, bunu pek beklemiyordum açıkçası. Tamam, Kanada'nın geçmişinin hiç iyi olmadığına dair bir sürü haber verdik. Özellikle çocukların, yerli çocukların nasıl asimile edildiklerine dair, hatta toplu mezarlar bulunmuştu. Bunları da söyledik. Bu haberde de geçiyor zaten. Ama kendi isimlerini kullanılmalarının yasak olmaya devam ettiğini bilmiyordum ben kendi adımı. Evet, yani müthiş bir şey. Detayları da son derece ilginç ama maalesef vaktimiz yok. Guardian'ın ilginç bir haberi bu. Yerli halklara isimlerini kullanma hakkı verilmiş Kanada'da. Bravo Kanada diyelim ve devam edelim. Çok kısa kısa geçelim çünkü vaktimiz sınırlı. İran'da iki cumhurbaşkanı adayının da seçimden çekildiği, cuma günü yarın yapılacak seçimler, tek reformcu aday da Mehralizade adaylıktan çekilmiş. Böylece seçimlerde 5 muhafazakar, hatta süper muhafazakar adaylar var aralarında. Ne demek bu bilmiyorum. Muhafazakardan muhafazakar beğenecek İran seçmeni yani. Evet. Süper muhafazakar diye bir haber var yani. Ultra muhafazakar yön değişimi var. İbrahim Reisi'nin seçileceğine, reis olacağına gözüyle bakılıyormuş. Cumhur reisi olacağına. Evet. Cumhur reisi olacağına, Reisi'nin kesin gözüyle bakılıyormuş. Yani ılımlı ilerici olduğu söylenenler de çekilmek zorunda kalmışlar. Güzel bir seçim olacak İran'da. İlginç bir ayrıntı. Şu ana kadar 592 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvurmuş aday olarak. Sadece 7'sine izin vermişler. 592'de 7. Bunların ikisi de işte çekildi. Sadece bir tanesi reformcuydu. O da daha böyle geçmişteki reformcular gibi de değil deniyordu. Dolayısıyla sadece muhafazakarlara yer vermişler. Evet. Çok. Bunun adı da, pardon, bu şeye izin veren, yani adayların cumhurbaşkanı olup olamayacağına izin veren kurumun adı da Anayasayı Koruyucular Konseyi. Evet, Anayasayı Koruma Konseyi. Çok Koruyucular Konseyi seçiyor yani. Türkiye'de gelir dağılımında makasın fena halde açıldığına dair de önemli bir haber var. En yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay geçen yıl bir önceki yıla göre 1,2 puan artışla %47,5'a yükselmiş. En düşük gelir sahibi %20'lik grubun aldığı pay ise azalmış, %5,9'a gerilemiş, 0,3 puan azalarak. Gini katsayısı da yükselmiş. Bu katsayının yükselmesi kötü haber. Onu da belirtelim. Bunun da önemli sonuçları olacak. Türkiye'de pek çok davadan da bahsetmek gerekiyor hızla. Soma davası birinci olarak. Soma davasında karar açıklandı. Madenci aileleri adalet adliye duvarlarında asılı kaldı diyerek tepki göstermişler. Değil mi? Evet, ve çıkışta da zaten hem avukatlar, hem katılanlar, hem aileler çok öfkeli konuşmalar yaptı. Zamanımız kalmadığı için o ses kaydını şimdi veremiyoruz maalesef. Ama oldukça tepkililerdi. Üstelik bir de yakın zamanda çıkan Alaaddin Çakıcı affı değil de düzenlemesi diye bilinen bir düzenleme var. Bununla birlikte düşünüldüğünde şu anda Soma'daki yöneticilerin aldıkları cezalar düşürüldü. Onların ise hiç yatmama ihtimali olduğunu söylüyor avukatlar. Evet, bir tek anonim şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'a 20 yıl verilmiş. O da bu düzenlemeyle 6 ay yatıp çıkacakmış. Balyoz planı davasında Çetin Doğan ve 6 sanıkla ilgili beraat kararını Yargıtay bozmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği adalet raporu da 6322 gözaltı, 761 iş cinayeti deniyor ona, işçi ölümü ve 349 habere erişim engelinden bahsediyorlar. Böyle de bir durum var. Devam eden Kobane davası duruşmasında da bir provokasyon olmuş. Bu gerçekten tuhaf bir durum. Bayağı duruşma, yani mahkeme içerisinde yürüyüş, ellerinde bayraklarla yürüyüş yapan grup bir de HDP milletvekiline saldırmaya çalışmış. Irkçı sloganlar atmışlar. Yine nedense Ermenilere yönelik hakaretlerde bulunmuşlar. Ve buna karşı polis hiçbir müdahalede bulunmamış. Üstelik bu olaydan sonra bir de duruşmaya katılmış bu grup. Evet, çok mahkemede hiçbir şeyde bulunmamış. Evet, davalar böyle. Milli Saraylar Başkanlığı da bir açıklama yapmış. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Mahmut Tanal'ın iddiası var. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı'nda iki büyük dev vazo, altın, som altın. Onlar nerede diye fotoğraflarını da koymuşlar. Şimdi yokmuş. Her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından iki vazo nereye gitti demiş. Kaçırıldı mı acaba diye. Hemen cevap gelmiş Milli Saraylar. Böyle bir vazo olmadı. İki adet vazo hiçbir zaman olmadı demiş. Bu fotoğrafların da yanlış olduğuna hükmediyoruz herhalde. Merkez Bankası rezervleri cevabı gibi olmuş. Durduğu yerde duruyor demişler diye. Evet, çok ilginç bir gelişme yani. Ve Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi ve iddiasının ardından belge istenmişti. Bakan Soylu'dan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'a, Mustafa Şentop'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirilmiş. Ne olduğu belli değil. Sedat Peker'in hedefi de yeni hedefi Cem Küçük. Şu faturanı göster, Permanent Otel'in beleşçi sakinlerindensin demiş. Sedat Peker'in ifşa ettiği Hadi Özışık, Veys Ateş gazeteciliği bırakmalı demiş. Yani gazeteciliği bu gerçekten yılın haberi yani. Yılın haberi hakikaten yani. Ve bir yılın ikinci bir haberi de Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin de Ahmet Hakan olduğunu açıklamış gazeteci Serkut. İddia, evet. Bozkurt, bir iddia bu. Hala çünkü o 12 isim kim bilmiyoruz ama ona dair iddialar geliyor şimdi. Onlardan bir tanesi de. Bir tanesi de Hürriyet Gazetesi, Türk Amiral Gemisi diye tabir edilen Hürriyet Gazetesi'nin Türkiye Türklerindir sloganıyla yapan onun genel yayın yönetmeni değil mi? Evet. Evet, böyle işte haberler. Şimdi bir şey yapalım. Ara verelim, sonra pandemi çağına giriyoruz. Açık Gazete. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Salgınlar çağında durum nedir? Birazcık bugün nelere, Türkiye'nin ne durumda olduğunu konuşacağız değil mi? Ve varyantları. Evet, biraz öyle düşünüyoruz. İki iyi haberle de başlayalım istedik. Biri İsrail'den. İsrail biliyorsunuz bir süre önce açık havada maskesiz dolaşmaya izin vermişti. Şimdi kapalı alanlarda da maskesiz dolaşmaya izin hakkı tanıdı. Çünkü vaka sayıları 19 gibi çok düşük bir noktaya ulaştı. Benzer bir şekilde New York'tan haber geldi. Aşılama oranları %50'yi aştığı için kısıtlı alanlar dışında, toplu taşıma, sağlık kurumları veya hapishane gibi alanlar dışında onlar da hemen hemen tümüyle kısıtlamaları kaldırdı. Bugün itibariyle dünyada 2,5 milyara yakın insan aşılandı. Bunun 700 küsür milyonu tam koruma altında ama tabii ki büyük bir eşitsizlik halinde. Herkes İsrail ve New York'taki yurttaşlar gibi şanslı değil. Bu eşitsizliğe bu hafta sonu itibariyle de ilerici internasyonelin yaptığı bir toplantıyla dikkat çekilecek. Biliyorsunuz Noam Chomsky'nin ya internasyonel ya yok oluş sloganıyla toplanıyordu. İlk toplantısını yapmıştı. Hafta sonu da Vietnam'dan Küba'ya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'dan Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya kadar sivil toplum örgütleri, aktivist ve kamu alanında bir dönem çalışmış bürokratlarla bu dünyadaki eşitsizliği tartışacak ve bir kere daha patente hayır diyecek. Bu vesileyle biraz Türkiye verilerini aslında tartışmak istiyoruz. Türkiye'de de aşılanma 37 milyonu dün akşam itibariyle aştı. Bunun yaklaşık 14 küsür milyonu iki doz aşıya da ulaşabilmiş, yani tam koruma altında. Ama bu aşılama konusundaki son 3 gündeki olağanüstü hızlanma, 1 milyon barajını aşan hızlanma gerçekten sağlık çalışanlarının ne kadar özverili olabildiğine, eğer aşı varsa bu ülkede aşı karşıtlığının hani ciddiye alınabilecek bir süreç olmadığını gösteriyor. Bu keşke insana hani yaklaşık 5 aydır sürdürdüğümüz bu aşılama sürecinde bu aşılara daha önce ulaşabilseydik bugün bambaşka bir noktada olabilirdik dedirtiyor. Ama sadece aşıya takılıp kalmamak lazım. Çünkü dünyada da Türkiye'de de başka bir takım kıpırtılar var. Biraz bu kıpırtılar üzerinde yorum yapmak isteyeceğiz. Örneğin 15 Haziran'da Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporda global olarak vakalar %12 oranda azaldı. Ama her yerde aynı oranda değil. Avrupa'da birazcık daha fazla azalıyor. Ama Afrika'da örneğin vakalarda %44 oranında artış var. Ölümlerde %20 oranda artış var son bir haftada. Dünyanın ilk 3'ü 4'ü pek değişmiyor uzunca bir süredir. Hindistan, Brezilya gibi gidiyor birinci, ikincisi. Üçüncüsü Arjantin, Kolombiya geçen hafta itibariyle geçti. Avrupa'da ilginç değişiklikler var. Bir numaraya Rusya oturdu. Vakalarında %31'lik bir artışla. İki noktaya dikkat çekiliyor. Biri aşılamadaki yavaşlık. İkincisi de bir Moskova varyantından bahsedilmeye başlandı. İkinci artış Birleşik Krallık'ta oldu. Vakalarda %52 oranda artışla haftayı 6689 günlük vakayla tamamladı Birleşik Krallık. Bugün çokça konuşmak istediğimiz Delta varyantı bunun temel nedeni. Türkiye'de ne yazık ki Avrupa üçüncüsü. Türkiye'de vakalarını düşüremiyor. Bir önceki haftayı günlük 6600 olguyla kapatmıştık. Geçen haftayı 6100 olguyla kapattık. Bir platoda olduğumuzu ifade edebilirim. Hani kıyaslama açısından söylersek Fransa geçen hafta bizimle benzer olgu sayısındaydı. Bu hafta onlar 4000'e kadar düştüler. Almanya 2000 küsüre kadar düştü. Hatta Fransa düşüş nedeniyle açık havada maskesiz ulaşıma, gezmeye izin verdi. Bu Türkiye'deki düşememe ve plato çizme hali aktif vakalarda birazcık daha çarpıcı. Örneğin 1 Haziran'da Türkiye'de 84 bini aşan bir aktif vakamız vardı. Pek de azalmamaya başladı Haziran'da. 11 Haziran'da hafif bir düşte 77 bine kadar düştü. Ama 11 Haziran'dan sonra aktif vakamız artıyor. Dünü 83 bin küsur aktif vakayla geçirdik. Kayan, böyle bir tabloya bakarsan platolarımız çizmeye başladık. 6 bin bareminde kaldık. Aktif vakalarda hafif bir artış var. Türkiye'deki varyantların ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, aşılamada hızlıyız ama henüz 15 milyonumuz tam koruma altında. Ne dersin bir halk sağlığı hocası olarak? Osman, ilk olarak vurgulamakta yarar var. Türkiye henüz salgını kontrol altına alamadı. Biliyorsun uluslararası ölçütlere göre bizim Türkiye'de salgının kontrol altında alındığından söz edebilmemiz için günlük vaka sayısının 1200'ün altına düşmesi lazım. Oysa senin de az önce söylediğin gibi 6000 civarında takıldık kaldık, 5000'in altına indirme hedefi bile hükümetin henüz gerçekleşebilmiş değil. Bu arada Delta varyantının Türkiye'deki varlığı konusunda bilgilerimiz çok sınırlı. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık yeni olgu görülme sıklığına baktığımızda bazı illerde, ki bunların sayısı 10'un üzerinde, hafif de olsa artış eğilimi var. Türkiye'nin her tarafında aynı eğilimin karşımızda olmadığını da söylemek gerekir. Biliyorsun, başından beri söylüyoruz, bu pandemiye iki güçlü yanıt vermek mümkün. İkisi bir arada olduğunda yanıtın gücü de artıyor. Birincisi aşı, ikincisi ise fiziksel mesafenin korunması, havalandırma ve kişisel hijyenin sağlanması, maske takılması gibi önlemler. Şimdi aşıyla ilgili Türkiye, az önce senin söylediğin, günlük 1 milyonu aşan 2 gündür çok sevindirici haberler bize veriyor. Ancak orada da bir eşitsizliğin varlığına işaret etmemiz gerekir. Örneğin toplam yapılan doz sayısı 37 milyonun üstünde, sen de söylemiştin. Bunu Türkiye nüfusuna oranlarsak bu %44,6 civarında bir orana denk düşüyor. Ama iller arasındaki eşitsizliğe bak Osman. Bu oran İzmir'de %57'nin üstündeyken Şırnak'ta %13. Daha net anlaşılsın diye, asıl korumanın ikinci dozdan sonra olduğunu düşünecek olursak, Türkiye'de iki doz aşısını yapılmış yurttaşların nüfusa oranı %16,8. Bu oran İzmir'de %22'ye yakın ama Şırnak'ta yalnızca %4. Şanlıurfa'da 4,8. Hakkari'de 4,6. Diyarbakır'da 7,1. Tabii bu sözünü ettiğim illerdeki nüfusun görece, İzmir'e göre örneğin, daha genç nüfus olmasının da oranlarda bir etkisi var. Ama genel olarak bakıldığında artık 35 yaşlara kadar aşı vurulma randevularının açıldığı düşünülecek olursa, ülkede doğu ile batı arasında aşı yapma oranlarında da çok büyük bir eşitsizlik olduğu açık. Bu koşullarda Türkiye henüz salgını kontrol altına alabilmiş değil ve özellikle endişe verici varyantların ne durumda olduğuna ilişkin bir izleme sürecinin de aktif olarak yürütülememesi yüzünden bizi ne beklediği konusunda bazı soru işaretleri olduğunu dinleyicilerle paylaşmak zorundayız. Evet, Dünya Sağlık Örgütü en son raporunda alfa, beta, gama ve delta olarak 4 varyantın dünyadaki yayılımına bir kere daha sergiledi. Türkiye'de 4'ü de mevcut. Delta varyantının alt soy analizi Türkiye'de yapılamıyor. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü yeni bir ilgi çekiren varyant ekledi. 7. varyant olarak Lambda ismiyle ilk kez Peru'da saptanan. Bunların içerisindeki Delta ve Kappa varyantları, ki ikisi de Hindistan'da ilk görüldü, kritik öneme ait. Çünkü E484K dediğimiz mutasyona sahipler, yani aşıdan kaçabilme olanağı var. Yapılmış araştırmalar mRNA aşılarının Türkiye'de kullanıldığı itibariyle Pfizer-BioNTech aşısının 2 doz yapılması halinde hastalığı %80'e yakın koruduğu yolunda. Biliyorsunuz %95, %97'lerdeydi Pfizer'ın aslında etkinliği, Pfizer-BioNTech aşısının. O aşıda da 2 doz yapılması halinde bile etkinlikte bir azalma mevcut ne yazık ki. Buna istinaden örneğin Rusya ve Birleşik Krallık kimi risk grupları için aşıları zorunlu hale getirmeyi tartışıyor. Örneğin Birleşik Krallık hasta bakım hizmeti sunacak insanlar için aşı olmayı zorunlu hale getirmeye çalışıyor. Başka türlü önleyemeyeceğine dair bir takım ilk ipuçları var. Bu vesileyle dün Dünya Ev İşçileri Günü olduğunu hatırlatmak isterim ve Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'nın hani biz toz bezi değiliz, insanız çığlığı vardı. Çünkü gerçekten ev işçileri bu pandemi döneminde bir yılı aşkın süredir eve kapatıldılar. Hemen hemen hiç dışarı çıkmalarına izin verilmiyor. Ve en önemlisi herhalde kayan, bu daha ciddi bir sorun, kayıt dışı sektörde ağırlıkla çalıştıkları için ve Türkiye'de de aşı sosyal güvenlik kurumu kaydına ait insanlar için açıldığı için kayıt dışı sektörde çalışanlar aşıya erişimden, yaştan bağımsız olarak konuşursak biraz zorlanıyorlar. Bu anlamıyla da kayıt dışını içerisine dahil etmeyen bir aşılamanın bir sorunlu olduğunu düşünmez misin? Ne dersin bu konuda? Osman, gerçekten pardon, ben bu arada bir şey sorabilir miyim? Bu kayıt dışı denirken neyi kastediyoruz? Mesela yani kusura bakmayın böldüm ama Kayıt dışı derken Yani Ömer Bey, şunu kastediyoruz. SGK... Yani kişi çalışıyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı değil. Ha, evet, işte bu çok önemli. Yani örneğin evleri evet. temizliğe giden bir kadını düşünün. Oradan bir para alıyor ama sosyal güvenlik sistemi içerisinde kayıtlı olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamında da görünmüyor. Dolayısıyla kayıt dışı insanların bir kere Türkiye'deki oranına bakalım Osman. İstihdam edilenler içerisinde maalesef ki kayıt dışı oranının çok yüksek olduğu bir ülkedeyiz. Yaklaşık 1/3, her 3 kişiden biri kayıt dışı istihdamda. İşsizleri bir kenara koyuyorum, çalışamayanları bir kenara koyuyorum. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın SGK kapsamında olanlara randevuyu açma kararının hiçbir bilimsel arka planı yok. Burada randevuyu açmak, eğer aynı anda bütün topluma açılamayacak durumdaysak ki aşı sınırlığı yüzünden öyle görünüyor, risk grupları temelinde yapılması gereken bir şey. Yani kayıt dışı çalışan birisi kronik hastalığı varken aşıya ulaşamaz durumda ama SGK kapsamında çalışan herhangi bir kronik hastalığı olmayan birisi kolaylıkla aşıya ulaşıyor. Bu gerçekten kabul edilemez. Bilimsel açıdan hiçbir şekilde açıklaması söz konusu değildir. Neden Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir karar aldığını da anlamak mümkün değil. Çünkü aşı bu ülkede yaşayan yurttaşlar ve yurttaşlar dışında bu ülkeyi birlikte paylaştığımız örneğin sığınmacılar ve bütün insanlar için bir hak olarak sağlanmalı. Üstelik hep yineliyoruz Osman, küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Eğer küresel bir yanıt veremezsek bu sorunu çözme olanağımız olmayacak. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün o ünlü sloganı var ya, herkes güvende olmadıkça hiç kimse güvende değil yaklaşımının bu pandemi sırasında samimiyetle sahiplenilmesi gerekir. Göçmen... Tabii pardon, bir de şeyi de ilave etmek lazım. Biraz önce kez hatırla değinme fırsatı bulduğumuz yani şeylere, mültecilere hiçbir şekilde yapılmadığı ortaya çıkmış bütün dünyada ve Türkiye'de de. Tam da ben aslında bunu bahsetmek istiyordum. World Vision raporuna atıfta bulundunuz. Birazcık evet. daha detay verebilirim. Oradan 8 Lütfen. Ülkenin 8 ülkenin dahil olduğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülkenin araştırmasında dediğiniz gibi 1914 kişinin birine aşı yapılmış durumda göçmenlerden. Her 10 göçmenden 7'si yaşadığı ülkede aşıyla ilgili herhangi bir plan duymadığını söylüyor. Aşı ile ilgili sorular sorulduğu zaman yaklaşık her 5 cevap verenden biri aşılar güvenli değil diyor. Yine her 5 cevap verenden biri aşılar etkisiz zaten diyor. Bu da göçmenlerde aşı konusunda gerçek doğru bilgiye ulaşılmadığını işaret ediyor. Yine yüzleşmemiz gereken bilgilerden biri göçmenlerin %65'i yani ben bu dönemde COVID testiyle veya COVID tedavisine bu yaşadığım ülkedeki insanlardan eşitsiz bir şekilde ulaşabiliyorum. Çoğu zaman ulaşamıyorum diyor. %20'si COVID pandemisi başladığından bu yana yaşadığım ülkedeki diğer insanlar bana kötü davranmaya başladı diyor. Hastalık falan değil, sadece COVID pandemisinin yarattığı ayrımcılığa dikkat çekiyor. Türkiye'de de düzensiz göçmenler, Türkiye biliyorsunuz sadece batıdan mülteci kabul ediyor kağıt üstünde. Düzensiz göçmenlerde ise göçmen sağlığı merkezlerinde aşı yapılıyor. Ancak göçmen sağlığı merkezleri ağırlıkla Suriye'den gelen insanlara yönelik sağlık hizmeti sunuyor. Arapça dili üzerinden sunuyor. Bu Afganistan, Pakistan üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin hemen tümüyle kapsam dışı kalmasına neden oluyor. İkincisi, Türkiye'de aşılama hala Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya vatansızlar için kimlik kartı veya Suriye'den gelenler için tanımlanmış özel kimlik numaralarıyla aşı hakkına ulaşılıyor. Bu düzensiz kaçak yolla gelmiş insanların herhangi bir kimlik kartları olmadığı için aşıya uğraşamadıkları anlamına geliyor. Benzer bir şekilde e-nabız üzerinden biliyorsunuz internet üzerinden randevular alınmaya çalışıyorlar ama e-nabızın Türkçe ve İngilizce altyapısı olmasına rağmen Arapça, Kürtçe gibi varyantla dillere dair varyasyonları yok ne yazık ki. Bu da ana dildeki sağlık hizmet erişimine özellikle göçmenler veya Türkiye'deki farklı ana dili olan insanlar için ciddi bir hak kısıtlamasına yol açıyor. Bu yüzden yani Kaya'nın da dediği gibi tüm insanlığı ve ülkedeki tüm insanları kapsamını alan, sosyal güvenlik kaydı, kimlik numarası, dil gibi engeller tarif etmeyen bir başka aşılama politikasına ihtiyacımız var herhalde. Evet, kesinlikle katılıyorum Osman, çok haklısın. Çünkü insanların sosyal güvenlik numaralarının olmaması onların elinde olan bir şey değil. Küresel kapitalizmi sorgulamadan dönüp dolaşıp hep oraya geliyoruz ama bu süreci başarıyla yürütmek çok mümkün görünmüyor ne yazık ki. Bu arada yarın karneler verilecek Cuma günü itibariyle. Kayan ne dersin, bu ülkede karnelere Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Milli Eğitim'e versek geçer not alır mıydı bu yıl? Bunu bence öğrencilere sormak lazım, anne babalara sormak lazım. Ben pek geçer not olacaklarını düşünmüyorum. Ama söz okullara gelince, biliyorsun bizim Sağlık Bakanı da çok doğru bir şekilde ifade etti. Yani eğer bir kapanma olacaksa en son okulları kapamak, bir açılma olacaksa ilk önce okulları açmak gerekir diye çok doğru bir bakış açısı. Ancak maalesef bunların sözde kaldığına tanıklık ediyoruz. Hiç olmazsa bundan sonrası için, biliyorsun 13 Eylül diye bir tarih açıklandı okulların açılmasıyla ilgili. 13 Eylül'e kadar hemen yarından başlayarak okulların açılması ve açık tutulabilmesi için bir eylem planının hazırlanması ve ivedi olarak yürürlüğe konması gerekir Osman. Yoksa 13 Eylül geldiğinde tekrar kusura bakmayın dememeliyiz. Bunun için de okulların özellikle eğitime hazır hale getirilebileceği bir düzenlemeye ihtiyaç var. Dünyada bunun değişik örnekleri var. Örneğin sen de biliyorsun UNICEF okulların yeniden açılmasıyla ilgili çok kapsamlı öneriler içeren bir raporunu da sundu. Orada çocukların ulaşımından başlayarak okula gitmelerine kadar, okuldaki havalandırmadan işte öğretmenlerin aşılanmasına, sürekli olarak test yapılmasından maske kullanımının özelliğine, fiziksel mesafenin korunmasına kadar yüz yüze eğitimi güvenli olarak sürdürmeye dönük bir takım öneriler var. Ancak maalesef ki Türkiye çocukların okullara yürüyerek ya da bisikletle gidebileceği bir eğitim sistemine sahip değil. Ama bugünden bizi dinleyen bütün dinleyicilerle paylaşalım. Böyle bir sisteme sahip olması için de geleceğe dönük tehditlere karşı güçlü yanıt verebilmek açısından hazırlık yapmanın gereğini de burada vurgulamış olalım. Evet, 3 ay var sadece değil mi önümüzde bunu, bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için? 3 aydan biraz kısa bir zaman var yani, ama yapılabilir. Neden yapılmasın? Yapılmaması için hiçbir neden yok Ömer Bey. Çünkü dünya bunun örnekleriyle dolu. Üstelik evet, özellikle ilkokul ve okul öncesi eğitimdeki çocukların okullarının açık olmasının pandemiye olumsuz bir etkisinin olmadığına ilişkin çok sayıda araştırma da var. Evet. Burada temel mesele öğretmenler ve bütün emekçilerin aşılanması, okulların güvenli hale getirilmesine ilişkin havalandırma stratejilerinin belirlenmesi. Örneğin belli aralıklarla camların ve kapıların açık tutulması. Bazı yerlerde birkaç örnek üzerinden, örneğin karbondioksit monitörleriyle yapılacak simülasyon sonuçlarına göre bir sınıfta kaç öğrencinin ne kadar süre kalması gerektiğine ilişkin çalışmaların yürütülmesi gibi bazı teknik çalışmaların ardından bir düzenleme yapılması kolaylıkla sağlanabilir. Eğitim Sen birkaç defa böyle çağrıda bulunmuştu bütün eğitim emekçilerinin aşılanması gerektiği konusunda. Ama elimizde veriler var mı bilmiyorum, şu ana kadar yüzde kaçı, ne kadar eğitim emekçilerinin aşılandı? Yakın zamanda bütün öğretmenler için aşı randevuları açıldı ama çok yakın, evet, çok yakın bir zamanda. Evet. Henüz daha tamamının iki dozunu aldığını zannetmiyorum. Bu arada üniversite öğrencilerini ve üniversite eğitimini de göz ardı etmeyelim. Biz öğretim üyeleri öğrencilerimizle yüz yüze eğitimi çok özledik. Ve gerçekten yüz yüze olmayan bir eğitimin özellikle etkileşim yaratamaması yüzünden gerçek bir eğitim olmadığını, tıp fakülteleri gibi usta çırak ilişkisi gerektiren yerlerde ise bir zorunluluk olduğunu anımsatalım. O yüzden üniversiteler için de düzenlemelere hemen bugünden başlamak gerekir. Özellikle bu kapalı alanlarda havalandırmanın, Kaya'nın dediği gibi önemi çok arttı. Çünkü artık aerosol eksenli bulaşma da çok ciddi bir sorun olarak tarifleniyor. Bu yüzden eğitim emekçilerinin aşılanması kadar öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da hızla azaltmak, yani yeni derslikler, yani yeni öğretmen istihdamlarının önünü açmak zorundayız. Bir yıldır yapılmayan ödevler önümüzdeki 3 aya sıkıştırılmak zorunda gibi. Bu arada KYK ile aklarında bir yasal sorun olmadan uzaklaştırılan bütün eğitim emekçilerinin istihdamı ve atamayı bekleyen öğretmenlerin istihdamı konusunun da ivedilikle ele alınmasında büyük yarar var okulların yeniden açılabilmesi sürecinde. Çok önemli bir konuya değindiniz. Gerçekten unutulan ya da unutulan ne yazık ki bir çok önemli konu. Gayet. İsterseniz yavaş yavaş sona gelirken şarkımıza doğru yaklaşalım isterim. Bu hafta Red'den seçtik. Çünkü tüm bu atanamayan KHK'lı öğretmenler, çalışanlar, sağlık çalışanları ve tüm emekçiler için böyle bir hayatı reddettiğimiz için seçtik. Bizi eve kapatmaya çalışan, pandemiyi gerekçe sunarak eve kapatmaya çalışılan zihniyete karşı bir red oluşunda olduğumuzdan dolayı Red'i seçtik. Red yakın zaman içerisinde bir açık hava konseri Maçka Parkı'nda düzenledi. Evet, açık havada sanat, tiyatro ve kültürel oluşumları istediğimiz için Red'den yana saf olduğumuzu belirtmek için seçtik. Seçtiğimiz parça da Don Quixote. Onun sözlerine ifade etmek isterim. Haydi her şeyi değiştirelim, devrim olsun bunun ismi diyor. Hayallere dalalım, bize kapatılmaya çalışılan evden uzakta aylak aylak gezelim. Red ve Don Quixote diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, öncelikle tabii işsizlik tekrar ele alalım. Yani senin de birkaç gün önceki yazında, 15 Haziran tarihli yazında görüldüğü gibi işsizlik rakamlarında çarpıcı bir artışın göze çarptığı bildiriliyor. Bu konuyla ilgili biraz konuşalım diye başlayalım dedik. Evet, bundan önceki programlarımızdan birinde yani Mart ayı işsizlik rakamları açıklandığında dinleyiciler de belki hatırlıyorlardır. İşsizlik oranı 0,1 puan düşmüştü. Yani çok yüksek bir düşüş değildi ama düşüş vardı. Peki neden düştü diye bakıldığında... Son derece adeta nasıl diyeyim büyük bir şaşkınlıkla karşılamıştık rakamları. Çünkü bir ayda Şubat'tan Mart'a istihdam oranı 582 bin artmıştı. Evet. Ve bu artışın hangi şeylerden, sektörlerden kaynaklanıyor diye baktığımızda tabii daha da büyük bir şaşkınlığa uğradık. Çünkü sanayide 485 binlik artış vardı. Bu da bir muamma demiştim. Çünkü bir ayda olacak iş değil yani. Seriye baktığınız zaman işte 250 bini bulan aylık artışlar var ama 485 bin yarım milyon demek. Sanayide ne oldu yani? Göğe mi fırladı sanayide bu kadar yarım milyon istihdam arttı? Çok tuhaftı. Ona rağmen büyük bir yani istihdam artışına rağmen işsizlik oranı da fazla düşmemişti. Bunları hatırlatıyorum. Önemli çünkü Nisan'daki tabloyu daha iyi anlamamız için gerekli. İşsiz sayısı da 60 bin artmıştı. Yani dolayısıyla belli ki iş gücünde artış 640 bindi istihdamla işsiz sayısını toplarsan. Bunun zaten söylüyorduk yani bir büyük potansiyel işsizler ordusu birikmişti iş gücü piyasasının sınırlarında. Bunlar işsiz sayılmıyordu resmen çünkü iş aramıyorlardı. Ama bunların yavaş yavaş girdiği, hatta hızla girdiği piyasaya görülmeye başlanmıştı. Şimdi dolayısıyla zaten şöyle bir tablo da çıkıyordu ortaya. İstihdam artışı, işsizliği öyle zannedildiği gibi düşürmeyebilir. Şimdi tam bu noktada Nisan verileri işte geldi. Bir kere birincisi bu muamma, sanayideki bu dehşet istihdam patlaması muamması bence aydınlandı. Neden aydınlandı derseniz, bu sefer de 212 bin istihdamda düşüş var sanayide. İki ayı toplarsa. Nasıl olabiliyor böyle iniş çıkış ya? Çok işte acayip. Aynen o. Yani benim tahminim, düşüncem, TÜİK bu aylığa geçti malum Ocak ayından itibaren. Aylık olarak verileri veriyor. Şeylerde dinleyicileri de yanıltmayayım. Her ay açıklıyordu istatistik şeyleri, iş gücü istatistiklerini, ama bu istatistikler 3 aylık ortalamaydı. Yani böyle kaydırarak bir ay çıkıyor, takip eden ay giriyor, ama sonuçta hepsi 3 aylık ortalamalardı. Dolayısıyla bu 3 aylık ortalamalarda tabii yanılma şeyi daha az oluyordu. Belli ki aylık seri, yeni seri de tam hakim değil TÜİK, öyle diyeyim. Ama sonuçta ne oldu? İşte 200 küsur bin, bir iki ayda artış var sanayide. İşte ikiye bölersen aylık artış 130 bin civarında oluyor. Bu da o kadar şaşırtıcı değil açıkçası. Yani muamma bana göre ortadan kalktı. Muamma kalktı da işsizlik ne oldu? Ne oldu? Evet, asıl soru o tabii. Soracaksın. İşsizlikte belli ki iş gücüne o potansiyel işsizler dediğim şeye girmeye devam etmiş. Hem istihdam azaldığı için 193 bin şeydeki toplam istihdam. Bu istihdam 193 bin azalırken işsiz sayısı 275 bin artmış. Dolayısıyla iş gücünde gene artış var. Sonuçta ne olur? Hem istihdam azaldı, hem işsiz sayısı bu kadar yüksek miktarda artarsa sonuç ne olur? Ve sonucu ne olacağı belli. İşsizlik oranında inanılmaz bir artış var. %13'ten %13,9'a fırlamış durumda. Tarım dışı işsizlik oranındaki artış daha da çarpıcı. %14,9'dan 16,2'ye rekor, tarihi rekor. Yanılmıyorsam 16,4'tü galiba. Yani neredeyse tekrar bu rekora yaklaşmış durumdayız. Sadece sanayide istihdam azalışı değil, hizmetlerde de var. 52 bin. Daha önceki ayda 29 bin azalmıştı, ama bu hizmetlerdeki istihdam kayıpları tabii tipik işte korona, biliyorsun, zıvanadan çıkınca salgın, yeniden kapanma önlemleri alınıyor. İşte bahar aylarında da, Mart'ta, Nisan'da tam böyle olmuştu. Dolayısıyla şöyle toparlayabiliriz belki işsizlik cephesindeki gelişmeleri. Potansiyel işsizler girmeye devam edecek iş gücüne, istihdam artmaya devam edebilir. Çünkü bu yıl geçen yıldaki kayıpların telafisi yaşanıyor ekonomide. Ciddi bir büyüme bekliyoruz. %6 civarında bir büyüme bekleniyor. Kimisi 5.7 diyor. Ben doğrusu altın üstünde de olursa şaşırmam. Bunun yaratacağı tabii ki bir istihdam artışı var. Ama bu yüksek işsizlik seviyesi düşmeyebilir. Çünkü dediğim gibi o potansiyel iş gücünden, potansiyel işsizlerden giriş oldukça istihdam artarken işsiz sayısı da artabiliyor. Sonuçta bana sorarsan önümüzdeki aylarda bu yılı şöyle bitireceğiz. Bazen iş gücü istihdamdan daha hızlı artacak. İşsizlik oranı da artıştan olacak. Bazen istihdam artışı iş gücü artışından daha hızlı olacak. Biraz düşecek. Ama sonuçta %14 civarında işte toplam işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı da %16 civarında devam edecek. Bunu şöyle noktalayayım. Sık sık vurgulamak, hatırlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi 2018'de işsizlik zaten artışı başladı. Çok hızlı arttı. 2019'da istihdam kayıpları da oldu. 2020 işsizlik oranları, standart işsizlik oranı gösterge olmaktan çıkmıştı. Dediğim gibi insanlar istihdamını kaybediyordu, işini kaybediyordu ama iş aramıyordu. Zaten potansiyel işsizler dediğimizde bu kitle iş gücü piyasası dışına çıkıyordu. Sonuçta öbür alternatif işsizlik oranlarında da çok büyük artış oldu 2020 yılında. Şimdi 2021 yılına geldik, yani dördüncü yıl. Hala işsizlik çok yüksek seviyede ve büyük bir ihtimalle de bu yüksek seviyede kalmaya devam edecek. Biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı. Bu Türkiye, hatırlattığım nokta, vurguladığım nokta bu. Türkiye tarihinde hiçbir zaman Türkiye toplumu 4 yıl boyunca yüksek bir işsizlikte yaşamadı. Ve bunun tabii birazdan konuşacağız, yoksulluk üzerinde de çok ciddi sonuçları olacak ama sen de hep hatırlatırsın, belki gene hatırlatmak ihtiyacını duyarsın. Yani işsizlik böyle rakamlarla, yani 4 milyon küsur, şimdi 4 milyon 300 bine falan çıktı işsiz sayısı. Böyle rakamlarla basit bir şekilde anlatılacak olay da değil. Bunun ardında, her birinin ardında büyük bir dram yaşanıyor. Ve büyük bir toplumsal etkilerde korkunç. Evet, büyük bir toplumsal krizi de simgeleyen yönleri var tabii, sık sık değindiğimiz gibi. Yani bir anomi durumuna yol açıyor. İntiharlar, cinayetler, şiddet olayları vesaire. Yani senin yazının sonunda da belirttiğin gibi, T24'teki yazının, yüksek işsizlik ve onun sebep olduğu derin yoksulluğun toplumsal ıstırabını ne yazık ki bu yılda yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor diye bitiyor yazın. Tam da bu noktada ben de bir şey daha sormak istiyorum izninle. Yani gelir dağılımın, Independent Türkçe'de çıkan önemli bir şey haber vardı. Bugün değindik. Gelir dağılımında makasın açılmakta olduğu. Yani en zengin %20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay artarken en yoksul %20'nin aldığı pay da azalıyor ve Gini katsayısında yükseldiği gibi önemli bir haber vardı. Yani gene Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in 2020 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarını söyler. Yani üst üste geldi. Aslında gelir yaşam koşulları anketi işte 2006'dan beri TÜİK yapıyor. Bunu Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün standartlarıyla yapıyorlar. Bize tabii bu araştırma özellikle yoksullukla, hem gelir eşitsizliğiyle ilgili hem yoksullukla ilgili bilgiler veriyor. Bunu Eylül'de açıklanırdı ama bayağı öne çekmişler. İyi de oldu. Evet. 2 gün önce açıklandı. 2020 yılı diyor TÜİK ama hemen önce bir uyarıda bulunayım. Bu gelir eşitsizliği, yani daha doğrusu gelir hanelerin gelirleri tabii ki 2020 yılının değil. TÜİK de bunu daha önce tablonun dipnotunda söylerdi. Şimdi bu sefer daha açık yazmış haber bülteninde. Bir önceki yıl sorulur. Bu doğal, çünkü yani 2020'de anket devam ediyor. 2020'de değil mi? Nisan ayında örneğin haneye gittiğiniz zaman senin 2020 yılında gelirin nedir diye soramazsın daha. 2020 yılının içindesin. Onun için bir önceki yıl sorulur. Dolayısıyla şimdi aktaracağım gelir eşitsizliğiyle ilgili göstergeler, rakamlar 2018'den 2019 yılına ne oldu? Buna dair söyleyeceğim ama önce şunu söyleyeyim. 2019 yılı çok büyümenin düşük olduğu bir yıldı. Onu hatırlatayım. %1 gibi, yani çünkü %1 büyüme demek Türkiye açısından resesyon demektir. Zaten 2019 yılında da işsizlikte ciddi artış yaşanmıştı. Şimdi böyle bir arka plan düşünürsek, makroekonomik arka plan, enflasyon da artmaya başlamıştı. Ne olmuş? Bakıyoruz, tabii birkaç gelir eşitsizliğini gösteren birkaç gösterge var. Daha kolay anlaşılır olanı, işte dilimleri alıyorsunuz, gelirleri sıralıyorsunuz dilim dilim. %20'liği veriyor TÜİK haber bülteninde ama %10, %5'likleri de tablolar halinde veriyor. Ben basitten gideyim. %20'lik dilimler. Şimdi en düşük gelire sahip %20'lik dilimin payı, kullanılabilir gelirdeki payı %6.2'ymiş 2018'de. 2029'da %5.9'a düşmüş. 0.3 puan azalmış. Şimdi diğer takip eden dilimleri tek tek söylemeyeceğim. Sizi rakamlara boğmak istemiyorum. Ama hepsi 2, 3, 4 sırayla hepsinde paylarında 0.3 puanlık azalma var. Tabii bunlarınki azaldığına göre geriye ne kaldı? 5. en yüksek %20 dilim kaldı. O da %46.3'ten payı 47.5'a çıkmış. Açıkça görülüyor ki en yüksek %20'lik gelir dilimindekiler hariç çok ciddi bir paylarda gelir kaybı var. Bu tabii işte popüler bir ölçüttür biliyorsunuz. Gini endeksi, katsayısı dediğimiz gelir eşitsizliğini ölçer. Bu da 2018'de %39,4'tü. 2019'da %41'e çıkmış. Şunu da hatırlatayım, bunu zaten biliyor herhalde dinleyiciler. Türkiye Avrupa ülkeler arasında gelir eşitsizliği en bozuk ülkedir. Evet. Hem de uzak ara ülkedir. Çünkü esas olarak nedeni de sosyal devlet olamadık bir türlü. Yani Avrupa ile kıyasladığın zaman sosyal transferler son derece düşük kalıyor. Nitekim koronada da yani Avrupa açlık kesenin ağzını doğrudan gelir yardımında bulundu. Bizimkilerin deve de kulak doğrudan gelir transferi. Ne yaptılar? İşte kredi, yok faizsiz kredi, yok düşük faizli kredi. Sonuçta borç kanaldı. Borç, evet. Doğrudan yok doğruya işte. Bir şey nakli olmadı yani. Evet. Evet. Gelir. Yani başka göstergeleri de söyleyebilirim tabii. Yani %5'lik dilimlerde öyle, %10'luk dilimlerde öyle. Tepedekiler paylarını arttırmışlar, aşağıdakilerin payları düşmüş. Şimdi bu tabii yoksulluğu da etkiliyor. Yani bunu zaten çok konuştuk. Yani etraftan da görüyoruz. Ama rakamları bilmiyorduk. Göreli yoksulluk oranının da yayılıyor ama bu gene gelirle ilgili bir yoksulluk ölçüsü olduğu için 2018'den 2019'a ne oldu var? İşte tahmin edebileceğiniz gibi tabii yoksulluk oranı artmış %21,3'den 21,9'a. Bu göreli gelir yoksulluğu. Bunu geçiyorum. Esas benim de merakla beklediğim 2020'de ne oldu? Çünkü şimdi şöyle, bu ankette gelir yaşam koşulları anketinde bir önceki yılın tabii mecburen geliri soruluyor ama bu anket aynı zamanda ismi üstünde yaşam koşulları. Yani içinde bulunduğu mevcut durumu, sosyoekonomik durumu çeşitli sorularla öğrenmeye çalışıyor bu anket. Örneğin işte çeşitli varlıklar, araban, otomobil, şeyin, televizyonun, yok bilmem işte konut sahibi misin falan, buna benzer sorular var. Artı bir de kapasite dediğimiz yani imkanlar, yaşama imkanlarına dair. Örneğin işte borçlarını kolay ödeyebiliyor musun borçluysan? Gün aşırı et, tavuk ve balık yiyebiliyor musun? Tabii bu soru veganlara göre değil ona. Ondan sonra buna benzer sorunlarla yaşam koşulları da bu istatistiklerde ortaya çıkıyor. Ve bir Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün geliştirdiği bir ölçüt var. Buna Severe Material Deprivation deniyor. TÜİK de bunu ciddi maddi yoksulluk diye Türkçe'de kullanıyor. Şimdi bu önemliydi tabii çünkü 2020 yılında ne olduğunu bunun sayesinde görebiliyorsunuz. Şu kadarını söyleyeyim, aslında bu %33 gibi 2016 yılında çok yüksek bir düzeydeydi. Bu ciddi maddi yoksulluk oranı, yani nüfusun aşağı 1/3'ü bu ciddi maddi yoksulluk içindeydi. Bu yavaş yavaş düştü. Önce hızlı düştü. 2017 çok yüksek bir büyüme yılı, hatırlayın. Dopingli mopingli ama yüksek büyüme. Sonra 2018'de düşüş başladı, büyüme düşüşü. 2019 öyle, devam etti. Sadede gelin 2019'da bu en son %26,3'tü. 2018'de de %26,5 aşağı yukarı aynı seviyedeydiler. 2020'de %27,4'ü çıkmış. Bir yüzde puan, hatta 1,1 yüzde puan artışla. Bu yıllık olarak tabii küçümsenecek bir artış değil ama açıkçası ben yine de daha çok artmasını beklerdim. Tabii burada şurası önemli. Derin yoksulluğu ölçen bir alet yok. Yani bu mutlaka geliştirilmeli. Eskiden işte bir açlık sınırı bilmem bir şeyler vardı ama bunlar artık kullanılmıyor. Bu açıdan da bir eksiklik, boşluk doğdu. Çünkü biliyoruz ki tamam yoksulluk artıyor ama bir de yoksullar daha beter hale geldiler. Hatta o kadar kötü durumlara düşüldü ki yani bir kere geçen yıl istihdam kayıplarını zaten neredeyse büyük kısmı kayıt dışı çalışanları. Bunların hiçbir destekten yararlanma, işte bir devletin dağıttığı 1500 lira vardı. Onun dışında ne işsizlik tazminatından yararlanabilir, ne kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Nereden kazanacaklar hayatlarını, gelirler? Onun için derin yoksullukla ilgili özellikle bununla uğraşan, yardıma koşan sivil toplum kuruluşları, daha önce de bahsettik bizim programda, anlattıklarım vallahi benim nutkum tutulmuştu. Öyle manzaraları anlatıyorlar. Şimdi buna dair bir özür yok ama yoksulluk genelde artıyor ve bunun içinde de belli ki esas dramatik açlık sınırında olan yoksul insanlar, haneler sayısı da hızla arttı ve yoksulların bir kısmı daha da yoksullaştı. Siz az evvel TÜİK verilerinden söz ederken sanırım açlık yoksulluk sınırı artık yok, hesaplanmıyor anlamında mı söylediniz? Yani TÜİK mi hesaplanıyor? Evet, çünkü sendikalar vesaire yani gelirle tabii gelirlere bakarak, yani gerek gelirden bir sınır çizerek bunun altı mutlak yoksulluktur diye çıktı. Biraz önce de söyledim, göreli yoksulluk dediğim tanımını vermedim. Gelirle hesaplanan göreli yoksulluk, bu bütün gelirleri sıralarsınız, işte en düşükten yükseğe, daha doğrusu en yüksekten en düşüğe, bunun medyanını, ortancasını alırsınız, hangi gelir diyelim 100 lira, bunun ondan sonra altında bir sınır çizersiniz. Ben genellikle %60 sınırını daha doğru buluyorum. Yani 100 lira medyan gelirse 60 liradan göreli yoksulluk sınırını çiziyorsunuz. Biraz önce söylediğim rakam da bununla ilgiliydi. Yani 21.3'ten 21.9'a çıktı derken nüfusun bu sınırın altındaki kısmı bu. Ama hani 50 lira işte mutlak yoksulluk sınırıdır. Atıyorum 30 lirada açlık sınırıdır diye bir ölçüt artık kullanılmıyor. Evet. Yani gidişat olarak dolarla yaptığı hesaplar ama yani burada bir eksiklik olduğu kesin, çünkü sonuçta şurada var. Yani bu ciddi maddi yoksulluk ölçütü bir Avrupa ölçütü. Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün yıllar önce geliştirdi. Neden geliştirdi? Tabii kendi toplumunu, Avrupa toplumlarını, ki bunlar Türkiye'ye kıyasla ciddi refah toplumları, kıyasla bunu geliştirdi. Bize ne kadar adapte? Aslında bizim özellikle derin yoksulluğu takip etmemiz için daha farklı ölçütlere ihtiyacımız var. Ama ciddi maddi yoksullukla ilgili şunu da hatırlatayım. Türkiye'de bu biraz önce söyledim, %27,4'e çıkmış durumda. Bu uzak ara Avrupa'nın en yüksek oranı ve biz Bulgaristan'la birinciliği için yarışıyoruz yıllardan beri. Yani Bulgaristan tabii tahmin edeceğiniz gibi, ne bileyim, Romanya vesaire, onlarda da yüksek ama Bulgaristan'da özellikle yüksek bu oran. Ve biz de işte Bulgaristan'ın açıkçası şu anda üstüne çıkmış durumdayız. Yani bunda da herhalde şaşıracak bir durum yok. Yani sürü evet. Çalışıyorum. Bu da tabii kabul edilebilir bir ölçüt. Yani dikkate alınması gereken bir ölçüt ama Türkiye'deki yoksulluğu bütün boyutlarıyla yansıttığı da söylenemez. Derin yoksullukla bitiriyorsun yazını. Biz de bu programı bu şekilde bitirelim. Bu basit, yani senin söylediğin önemli bir şey vardı Seyfettin. Rakamlar üzerinden konuşuyoruz ama rakamlar bir şekilde her şeyi ifade, geniş, genel tabloyu ifade etmiyor. Yani Fikret Başkaya da bir yazı yazmış yeni. İlerleme, kalkınma ve büyüme adına yok edilen doğa ve çürüyen toplum başlığıyla meselenin böyle derin yoksulluğu filan göz önüne almayan hesaplarla sadece büyüme söylemiyle çok pek çok şeyi örtemediğini ortaya koyan iyi bir yazısı da var. Evet, öyle bitirelim herhalde. Zamanımız da doldu mu tabii? Evet. Eklemek istediğim. Biliyorum sizlere. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete, Açık Dergi değil, Açık Gazete programı devam ediyor. Münip Utandı'dan Batan Gün Kana Benziyor adlı şarkıyı dinledik. Muhayyer şarkı, Saadettin Kaynak bestesi, güftesi de Necdet Rüştü Efe'ye ait. Bunu aslında biz de, yani Münip Utandı radyomuzda da yıllar önce Unutulmuş Ne Varsa adlı gayet ilginç bir programı vardı. O onu hazırlamaktaydı, yapıyordu. Şimdi bu şarkıyı çalmamızın sebebi de Dayanışma Yaşatır konserini sık sık gönderme yapıyoruz. Bir hatırlatalım mı? Tabii, müzik üreticileri için 19 Haziran Cumartesi akşamı dayanışmaya çağırıyoruz başlıklı bir metin yazın yayınlanmıştı. Dayanışma Yaşatır Müzik Emekçileri Dayanışma Konseri bu cumartesi 19'da gerçekleşecek. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak ve çok sayıda sanatçı yer alacaklar. Çünkü Covid döneminde konserlere izin verilmediği için, iptal edildiği için müzik sektöründeki emekçiler zor durumdalar. Dolayısıyla böyle bir dayanışma konseri var. Açık Radyo'da bir dizi başka grupla birlikte bu gecenin destekçileri arasında yer alıyor. Bu kapsamda biz de her gün bir şarkı çalıp tekrar duyurusunu da yapıyoruz bu etkinliğin. Cumartesi 19'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından yayınlanacak. Evet, programcılarımızdan Muammer Ketencoğlu yönetiminde gerçekleşiyor bu şeyle şenlik. Bir Ercüment Gürçay da, bir başka programcımız da bu konuda ona yardımcılık yapıyor. Evet, koordinatör diye geçiyor. Koordinatörlük yapıyor. Önemli bir etkinlik, her gün duyurmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi ara, yani daha doğrusu yeni programımıza geçebiliriz. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor bakalım? Avrupa ne konuşuyor? Macaristan'la başlayalım. Macaristan'da salı günü önemli bir yasa geçti parlamentodan. Bu yasa da Türkiye'deki torba yasalara benzeyen bir yasa. Şöyle ki, pedofiliyle mücadeleye ilişkin maddelerin olduğu bir yasaya aynı zamanda LGBTİ haklarını büyük oranda kısıtlayan maddeler de eklendi ve böyle bir yasa geçti. Bu yeni düzenlemeye göre çocuk istismarına ilişkin cezalar arttırılıyor. Ama aynı zamanda 18 yaş altındaki kişileri eşcinselliğe özendirecek, tırnak içinde özendirecek bir takım faaliyetler de kısıtlanıyor. Bu kapsamda ne yapılıyor? Örneğin okullarda cinsellik dersini sadece öğretmenler ve devlet kuruluşlarınca onaylanmış bazı kurumlar verebilecek. Daha diğer STK'lar veremeyecek. Bunun yanı sıra 18 yaş altının duyacağı şekilde eşcinsellikle ilgili ya da geçiş süreciyle, cinsiyet geçiş süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapılmayacak. Reklamlar, medyada film, dizi içerikleri eğer 18 yaş görebilecekse kullanılmayacak ya da 18 yaş artı ibaresiyle verilebilecek. Bunun genel olarak yani özendirme, teşvik dediği şeyin hükümetin çok geniş bir şekilde uygulanabileceği ve çok geniş kısıtlamalar anlamına, ciddi hak ihlalleri anlamına gelebileceği söyleniyor. Çok ciddi tepkiler var. Avrupa Komisyonu da tepki gösteriyor buna. Pazartesi günü 10 bin kişiye vardığı söylenen bir grup parlamento önünde protesto gösterisi yaptı ama yine de yasa geçti. Bu yasanın geçişindeki önemli bir başka husus da Başbakan Orban uzun süredir bir arada hareket eden muhalefeti bu yasayla kısmen de olsa bölmeyi başardı. Muhalefette 6 parti yerel seçimlerden bu yana birlikte hareket ediyordu. Önümüzdeki genel seçimlere de beraber girecekti. Bu koalisyondan daha sağda yer alan Yobik'i yanına çekmeyi başardı. Ve bu yasa aynı zamanda pedofiliyle mücadele anlamına da geldiği için Yobik bu yüzden biz bunu onaylıyoruz dedi. İlginç bir başka husus da daha var. Pedofili neden tartışılıyor Macaristan'da? Geçtiğimiz yıl Peru'ya görevlendirilen büyükelçinin bilgisayarında çocuk pornosu bulunmuş. 19 bin çocuk fotoğrafı bulunmuş cinsel içerikli. Bu kişiye verilen ceza da yeterli bulunmamış. Bunun üzerine pedofili tartışılıyor ve bu arada da Orban yasaya eşcinsellikle ilgili maddeleri yerleştiriyor. Macaristan'da Orban'ın beslendiği önemli meselelerden bir tanesi göç konusuydu, göçmenlerdi. Bunu bir tehdit olarak gösteriyordu. Ama geçtiğimiz yıl, son yıllarda bu göçmen meselesi iyice sönümlendi, gelen göçmenlerin sayısı azalıyor. Ve bu durumda toplumu korkutmak ve kutuplaştırmak için böyle bir yola başvurduğu söyleniyor Orban'ın. Peki bir şey soracağım bu noktada Duva. Bu 19 bin gibi inanılmaz yüksek sayıda bir şey bulunması, dudak uçuklatıcı bir şey. Büyükelçinin bilgisayarında çıkmış o. Bu Büyükelçi hangi partiden? Orban'ın partisinden değil mi? Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Çok ilginç. Evet ve Macaristan'dan Nebzava gazetesinden bir yorumcu şuna dikkat çekiyor. Bütün bu yasalar, bütün bu politik tartışmalar bunları böyle konuşuyoruz biz aslında ama bunlar bir yandan da insanların hayatına mal oluyor. Şöyle ki, yorumcu şöyle diyor, intihar genç eşcinseller arasında en yaygın ölüm sebebi. Macaristan'da her yıl yüzlerce sağlığı yerinde genç insan hükümetin oportunist gerekçelerle körüklemeyi sürdürdüğü toplumsal hoşgörüsüzlük nedeniyle intihar ediyor. Evet, bu ortamda eşcinseller dışlanıyor, ötekileştiriliyor, ikincileştiriliyor ve intihar ediyorlar. Evet, Emil Durkheim'i bir kez daha analım ve günaydın diyelim ona. Evet, toplum baskısı. Buradan Kıbrıs'a geçelim. Kıbrıs'ta altın pasaportla ilgili bazı gelişmeler var. Avrupa Komisyonu altın pasaport diye tabir edilen bu pasaportlar konusunda Kıbrıs'ı bir kez daha uyardı. Nedir bu program? Kıbrıs kendisine 2,5 milyon euro verene altın pasaport veriyor. 2,5 milyon euronuz varsa Kıbrıs vatandaşı olabiliyorsunuz. Kıbrıs vatandaşı olmak demek AB vatandaşı olmak demek. Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmak demek. Bu Avrupa Birliği'ndeki diğer 27 ülkede de işte serbestçe dolaşmak, iş yapmak, ikamet edebilmek pek çok kolaylık anlamına geliyor. Ve Kıbrıs 2000 bir süredir yapıyor bunu. Şu anda tarihini net yazmamışım buraya. Bundan 7 milyar euro kazanmış yıllar içerisinde. Kıbrıs'ın ciddi bir gelir kaynağını oluşturmuş bu AB pasaportları. Ve bu süreçte de tabii pek çok işte yolsuzluğa bulaşmış, suç geçmişi olan insan Kıbrıs'a başvuruyor ve bu pasaportları alıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne bu insanlar ve paraları girmiş oluyor. Avrupa Komisyonu bunun kabul edilemez olduğu yönünde bir uyarı yapmıştı geçtiğimiz Ekim ayında. 1 Kasım'da da Kıbrıs tamam biz bu programı bitirdik demişti. Programı bitirdik dedi ama o vakte kadar yapılmış olan başvuruları işleme almaya devam ediyor ve vatandaşlık verme sürecini devam ettiriyor. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu'ndan yeni bir uyarı geldi ve bu böyle sürerse Avrupa Adalet Divanı'na meselenin götürülmesi gündeme gelecek. Kıbrıs'tan Cyprus Mail gazetesinden bir yorumcu şey diyor, hükümet muhasebeci hesabı yapıyor. Avrupa Adalet Divanı'na götürülecek bir dava yıllar sürecek. Bu sırada Kıbrıs vatandaşlıkları vermeye devam edecek ve buradan aldığı para Adalet Divanı'ndan aldığı cezadan daha fazla olacak. Daha karlı çıkacak kendi hesabına göre ve bu nedenle evet, hükümet bunu yapmaya devam ediyor diyor. Evet, yani tam bir çürümenin, toplumsal çürümenin her türlü tezahürünü bütün Avrupa'da da görmek pekala mümkün. Dünyanın her tarafında çok ilginç bir durum var yani. Mültecilerin evet. Durumu ne acaba Kıbrıs'ta? Aynen ona gelecektim. Şimdi bir yandan işte 2,5 milyon euronuz varsa buyurun size pasaport. Mültecilere geçmeden önce şey de söylemek istiyorum ben ama. Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Türkiye olarak biz de biliyorsunuz belli bir miktar parası olanlara vatandaşlık veriyoruz. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasında şey var. Yani bu ülkeyle Avrupa Birliği ile hiçbir hakiki bağ olmayan insanlara bu pasaportun verilmesi eleştiriliyor. Türkiye'de veriyor. Hani biz ne kadara veriyormuşuz diye baktım. Biz 250 bin dolara veriyoruz. Yani işte Kıbrıs 2 evet Kıbrıs 2,5 milyon euroya veriyor. İşte ülkesine göre, prestijine göre vatandaşlıklar böyle satılabiliyor. Bizim Türkiye'de verilenin adı da bakır pasaport mu oluyor? Evet olabilir, olabilir kesinlikle. Uygun bir isim. Bronz pasaport, tunç. Evet. olabilir. Peki paralar karşılığında bu pasaportlar veriliyor bir yandan. Ama bir yandan da gerçekten ihtiyacı olan ve çaresiz insanlar Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışıyor. Onlarla ilgili durum nedir? Onlar için de biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin kurmuş olduğu bir Frontex var. Sınır Koruma Ajansı. Frontex'in işte muhafızları Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruyorlar ve göçmenlerin, mültecilerin geçmesine izin vermiyorlar. Bu konuda Avrupa Birliği'nin Sayıştay'ından geçen hafta bir rapor yayınlandı. Bu raporda denetçiler Frontex'in görevini yerine getiremediğini söylüyorlar ve Frontex'in daha da genişletilmesi, bütçesinin arttırılması yönünde planlar var. Bu denetçiler bunun için Frontex'in uygun olmadığını söylüyorlar. Tabii denetçilerin getirdiği eleştiriler daha bir takım teknik konularda. İşte organizasyon hataları yapıldığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle bilgi paylaşımı olmadığı, şeffaflık meselesinin sorunlu olduğu, maliyetlerin açıklanmadığı gibi eleştiriler var. Ama aynı zamanda birkaç ay önce biz burada Açık Radyo'da ben yine aktarmaya çalışmıştım. Spiegel dergisi Frontex'in mültecileri Akdeniz'de geri itme yaptığını, bu geri itmenin, bu botların geriye sürüklenmesinin, Türkiye tarafına doğru sürüklenmesi sürecinin bir parçası olduğu, hem göz yumdu hem de bazen de bir parçası olduğuna dair işte bir haber, bir dosya yayınlamıştı. Bununla birlikte Frontex tartışılıyor. Yani bir kısım insan, uzman bunun reforme edilmesi gerektiğini, bir kısmı da daha insan haklarından yana olanlar da bunun toptan lağvedilmesi gerektiğini söylüyorlar. Belçika gazetesinde yayınlanan bir yazı var. Abolish Frontex, Frontex'i feshedin adlı bir eylem ittifakının yazısı bu. Frontex'i eleştiriyor. Bu Frontex'le göçmenleri durdurma politikasını eleştiriyor. Şöyle diyor, bu politika göç meselesini bir güvenlik sorunu haline getiren ve ülkelerini terk etmiş umutsuz insanları bir tehdit olarak gösteren bir söyleme dayanıyor. Bu söylem silah ve güvenlik sektörleriyle yakın işbirliği içinde oluşturuluyor ve bu söylemlerden, bu politikalardan silah ve güvenlik sektörü milyarlarca dolar kazanıyor. Bu politika hayatları kurtarmaktan uzak, Avrupa'da aşırı sağın güçlenmesine yardım ediyor ve yüzlerce yıllık Avrupa'nın sömürgeciliğinin, baskısının, istismarının bir devamı. Avrupa Birliği göçün temelinde yatan etmenleri, kaynakların ele geçirilmesini, silah ihracatını ve iklim kriziyle katkıda bulunarak göçün temelinde yatan etmenleri beslemeye devam ediyor. Asıl bunun durdurulması gerekiyor şeklinde bir yazı yayınlamış. Nerede yayınlanmış ve kim, bir kez daha lütfen tekrarlar mısın? Önemli birçok konuyu ele aldığı anlaşılıyor yazının. Belçika bir gazetesi L'Express'te yayınlanmış bu yazı. Abolish Frontex, Frontex'i feshedin isimli bir eylem ittifakı var. Onun kaleme aldığı bir yazı bu. Çok çarpıcıymış. Evet, teşekkür ederiz bu bilgi için de. Ben teşekkür ederim. Bu hafta Eurotopics bültenlerinden aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. Hoşçakalın. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Avrupa'nın iyi konuşuyor. Ne konuşuyor programının ardından biraz daha devam edelim. Sonra da elimizde kalan haber ve yorumlarla bir yarım saat daha devam edeceğiz o muçaya kadar. Ama araya kadar şimdi de biz gene elimizdeki bazı şeyleri söyleyelim. Özellikle de Türkiye'de pek çok dava art arda sonuçlanıyor ya da üzerine odaklanılıyor ve çok çarpıcı da bazı sonuçlar geliyor. Bir tanesi işte Kobane davasıydı sözünü ettiğimiz. Bir tanesi de Soma'da çok yetersiz bulunan adaletin yerine getirilmediği konusunda yakın tarihin en büyük facialarından bir tanesiydi Soma. Daha 301 madencinin feci şekilde ölümüyle yol açan ve ihmallerin kol gezdiği bir durumun davasıydı. Sonuçta hiçbir şirkete ve şirket yöneticilerine hiçbir ağır cezanın olmadığı bir şekilde sonuçlandı. Ondan bahsedelim değil mi? Soma davasında 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4 sanık için yeniden görülen davasına karar açıklandı. Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl. Gene Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi mühendisleri Efkan Kurt ve Adem Osmanoğlu'na da 12'şer yıl 6'şer ay hapis cezası verildi. Yönetim Kurulu üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Faciada yaşamını yitiren madencilerin aileleri ve yakınları da karara tepki gösterdi. Ve reddi hakim talebinde bulunmuşlardı zaten. Onun da yerinde olmadığı gerekçesiyle reddi hakim talebinin reddedildiği de biliniyordu. Karar Yargıtay'dan dönmüştü. Adalet adliye duvarlarında asılı kaldı diyorlar madenci aileleri. Cezaların yetersiz olduğu gerekçesiyle ve hayatını kaybeden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, Can Gürkan hakkında beklediğim karar çıktı. Yeniden yargılanma başladığında ilk celselere bu yüzden gelmemiştim. Yargıya güveniyorduk ancak adalet adliye duvarlarında asılı kaldı demiş. Madenci yakını Elmas Kaya'da öyle bir zaman geldi ki Ankara'ya bir dev oturttular. O dev 7 başlı oldu. Ne bizim evlatlarımızı bıraktı ne dağa taşı bıraktı. Herkes doydu. Bu 7 başlı dev bir türlü doymadı. İyi kötü önceleri bir adalet, polisten korkma vardı. Hakim, savcı görevini yapıyorlardı. Tek kişiye çalışır oldular, bizi evlatsız bıraktılar diyor. Ve verilen cezaların yürekleri tatmin etmeyeceğini söyleyen Manisa Baro Başkanı Ali Arslan da facianın geleceği belli olmasına rağmen önlem alınmadı. Bugün kazandığını zannedenler aslında kaybedenlerdir. Süreç işlemeye devam edecek diye bir ifade kullanmış. Bir ses kaydımız var, ona kulak verelim değil mi şimdi? Can Gürkan'a 20 yıl dediler, 20 yıl. 20 yıl. Gün hesabı yapın. Yatarı yok. Adem'le Efkan'a 12 yıl dedi. Nisan 2020'den bu yana yatarı yok. Haluk'a en azından abi aş panosunda öldürülen işçi arkadaşlarımızın birinci dereceden sorumlusu Haluk'a beraat dedi. Bu memlekette kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir davamız. Utanın. Herkes utansın. Bu davada sermayeyi koruyan, kollayan, patronların sözünü sıvazlayan, arka çıkan herkes, tüm devlet görevlileri, tüm kamu görevlileri, tüm bürokratlar, tüm ser dışı yok. Türkiye'nin en büyük katliamında 301 işçinin hayatını kaybettiği bu katliamda bir şeyin peşindeyiz. Bundan sonra başka işçiler bu çürümüş düzende çarkların arasında ezilip hayatını kaybetmesin istiyoruz. Bugün bu mahkeme verdiği kararla aslında bundan sonraki işçilerin katliamına ferman çıkarmıştır. Utansınlar. Evet, Soma davasından avukatlar konuştu. Evet, konuşmayı onlar yaptı. Tabii Soma'da ailelerini, sevdiklerini kaybedenler de konuşmalar yaptılar. Bir kısmını az evvel siz de okudunuz. Ama bir yandan çok büyük bir öfke var. Bu avukatların sesine yansıyor. Biz diğer ses kayıtlarını tabii verecek zamanımız olmadığı için veremiyoruz. Fakat hemen belki şunu söylemek lazım. Öfkeyi göstermesi açısından karar açıklandığında o sırada duruşma salonunda olan ailelerden en az ikisi haberlerde bu şekilde yazıyor. Ayakkabı fırlattılar hakime. Yani bu çok sembol bir davranış ola geldi biliyorsunuz. Irak işgalinden Bush'a atılmıştı böyle ayakkabı fırlatma. Evet. Daha önce böyle yaşanmıştı daha doğrusu. Yani bu öfkeyi gösteren önemli bir semboldü. Bundan sadece iki gün önce Eskişehir'deki havai fişek fabrikası patlamasının da duruşması vardı. Orada da çok öfkeli konuşmalar yapmıştı aileler. Toplumda bu adaletsizlik meselesinin giderek biriktiğini aslında görebiliyoruz bu olaylarda. Evet, sembolik bir ifade, yani günün sözü niteliğinde de olabilir. Biraz önce okumaya çalıştığımız şeyde adalet adliye duvarlarında asılı kaldı sözü çok özlü ve insanın yüreğini de burkacak nitelikte bir talebi dile getiriyor madenci ailelerinden. Hayatını kaybeden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak diyor. Yargıda güveniyorduk, yargıya güveniyorduk. Ancak adalet adliye duvarlarında asılı kaldı diyor. Zorlu bir dönemden geçmekte, giderek de zorlandığımızı itiraf edeceğimiz bir dönemden geçmekte olduğumuz aşikar. Peki şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 10'u 4 dakika geçiyor şu anda, 10.04. Ve biz devam ediyoruz yayına. Cincinnati Dancing Pig, dans eden domuz. Cincinnati'nin dans eden domuzu adlı ünlü parçayı Red Foley'den dinledik. Asıl adı Clyde Julian Foley. 1910'da 17 Haziran'da doğmuş. 1968'de ölmüş bir önemli Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve country dalına İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katkıları yapmış olan bir müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk ve bu şekilde bu bölümü birazcık daha sürdürüyoruz şimdi elimizdeki haberlerle. Destekçimiz Zeki Paralı'ya da çok teşekkür ederek devam edelim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden devam edebiliriz. Buradaki gelişmelerden dün... Pardon, ben bir açıklama yapayım yalnız. Demin Soma avukatlarının seslerine verdik ama isimlerini söylemedik. Can Atalay ve Nergis Tuğba Arslan'dı. Bu büyük adaletsizliğin, adaletin yerine getirilmemesinden ve adaletsizlikten dolayı büyük öfkelerini de dile getiren iki avukatın adları Can Atalay ve Nergis Tuğba Arslan'dı. Boğaziçi Üniversitesi'ne geçecek olursak, dün Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısı gerçekleştirildi. Hocaların seçtiği, aslında temsilcilerin bir araya gelmesinden oluşan bir senatoydu bu. Ancak akademisyenler Senato toplantısı sırasında zannediyorsam bir açıklamada, kamuoyu duyurusunda bulundular. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu gasp ediliyor diye bir açıklama bu. Bilimsel olarak özgür, akademik açıdan özerk, şeffaf ve hesap verebilir olması gereken bir kamu araştırma üniversitesi olan kurumumuzun rektörün başkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden seçilmiş birer öğretim üyesiyle rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşan senatosu 2 Ocak 21'de üniversitemize bir rektör atandığı günden beri gasp edilmeye çalışıyor diyor akademisyenler. Demokratik olarak işleyen bir sistem senatoda sayısal çoğunluğu sağlamak için suistimal ediliyor. Özgür ve özerk üniversite ortadan kaldırılmaya çalışılıyor diyorlar. Sonlarına doğru ise özgür ve özerk üniversite idealini destekleyen herkesi mücadelemize destek vermeye, ülkemizin gençlerinin geleceğinin karartılmaması için bizimle birlikte Boğaziçi Üniversitesi'ne sahip çıkmaya çağırıyoruz. Evet, demişler. Yani şey de çok önemli yani. Bütün bu yapılanlar sadece değerli bir kamusal kazanım olan Boğaziçi Üniversitesi'ne değil, ülke gençliğinin geleceğine kasteden girişimlerdir diyor. Yani bir kamu araştırma üniversitesi olarak tüm tarihi boyunca öğrencilerine dünya çapında nitelikli bir eğitim sunmaya odaklanmış kurumumuza yönelik bu saldırıları ülke kamuoyuyla paylaşmayı görevimiz olarak görüyoruz diyorlar. Yani mesele sadece bir üniversite değil, aynı zamanda bir eğitim sistemi de değil, bütünüyle sosyal bir gençlik kesimini hedef alan çok ciddi bir tehlikeye de işaret ediyorlar basına verdikleri bilgi notunda Boğaziçi akademisyenleri. Evet, dün ayrıca bir dizi etkinlik de gerçekleşti üniversite içerisinde. Bunlardan bir tanesi oldukça önemliydi çünkü bir ödül töreni gerçekleştirildi. 12 Haziran günde aslında bir ödül verildi Boğaziçi Üniversitesi mücadelesine, bütün bileşenlerine mücadelenin. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları, Adalet ve Özgürlükçü Demokrasi için Acil Eylem temalı Ayşenur Zarakoğlu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünü Boğaziçi Üniversitesi mücadelesine vermişti. Bu ödül töreni kampüste yapıldı ve bir dizi konuşma gerçekleştirildi ödül alınırken. Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri adına ödülü Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kuban Altınel aldı. Bunların ses kayıtları da var elimizde. Daha sonra okul öncesi Kuban Altınel'den sonra okul öncesi öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Nazlıcan Doğan öğrenciler adına ödülü alan bir konuşma yaptı. Eğitimsen iş yeri temsilcisi Esra Şener ve ardından Boğaziçi Üniversitesi için mezunlar girişiminden bir başka konuşmacı Nurbanu Bekol adına Elçin Üner, evet. Evet, ödülü aldı. Ödül alma konuşmalarını yaptılar. Yani bütün bileşenler kendilerini temsil eden konuşmalar yaptılar. İsterseniz şimdi bu konuşmalara bir kulak verelim. Kulak verelim, evet. Bu yıl 2001 yılı Ayşenur Zarakoğlu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünü Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri olarak bizler Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte paylaştık. Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri dediğim 4 sacaya öğrenciler, akademisyenler, çalışanlar ve mezunlar. Hepimize birden bu ödül takdim edildi. Daha doğrusu hepimiz birden paylaştık Ömer Hoca'yla. Bu ödülü alırken beni en duygulandıran şeylerden bir tanesi, ben Ayşenur Zarakoğlu'nun oğlu Deniz Zarakoğlu bu ödülü verdi. Alırken bana yaptığınız direniş annemin ruhuna çok uygun dedi. Bu beni açıkçası çok duygulandırdı. Bir de orada da söylediğim şeyi bir kez daha yinelemek isterim. Bizim bu direnişimiz akademik özgürlük ve özerklik içindir. Bu aslında yıllardır Türkiye'de olan bir mücadele, başka başka cephelerde. Ve akademik özerklik ve özgürlük için onlarca yıldır onlarca akademisyen, yüzlerce öğrenci, yüzlerce mezun ve onlarca çalışan direndiler ve bu uğurda çok ciddi bedeller ödediler. Aslında bu ödülü ben yalnızca Boğaziçi akademisyenleri adına değil, bütün bu uğurda bu fedakarlıkları yapan, akademik özgürlük ve özgürlük mücadelesine katkıda bulunmuş diğerleri için de aldım. Hepimize umut ışığı olan Boğaziçi Direnişi Bileşenleri adına ve Boğaziçi Eğitim Sen ve tüm çalışanlar adına bu ödülü alıyor olmak benim için büyük bir onur ve gurur verici. Ben ama aslında burada özellikle direnişin büyük bir yükünü sırtlayan sevgili hocalarımıza, akademisyenlere huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten burada her gün inatla ve kararlılıkla direndiler ve direnmeye devam ediyorlar. Ve o yüzden bu ödül aslında teslim olmayan Boğaziçi Üniversitesi'nin, bu ödül direnişin güzelleştirdiği Boğaziçi'li kadınların ve bu ödül korkulara ve baskılara boyun eğmeyen herkesin diyorum. Teşekkürler. Üniversiteler biat etmeyecek. Boğaziçi Üniversitesi gençlerin gelecek umudu aslında. Bu biz mezunlar için gerçekten çok önemli. Biz de diğer bileşenlerle birlikte mezunlar olarak kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz ve bir aradayız. Bu ödül bizim için gerçekten çok değerli oldu. Çok, çok teşekkür ediyoruz. İHD ödüllerinin, İnsan Hakları Derneği ödüllerinin Boğaziçi'nde, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her iş günü saat 12.15'te gerçekleştirdikleri nöbetlerin 111.siydi dün gerçekleştirilen ve sosyal medya kampanyası da başlatıldı ve Boğaziçi Üniversitesi Senatosu toplantısına da dikkat çekildi ve seçilmiş senatörlerimizin yanındayız mesajları paylaşan akademisyenler dövizler taşıdılar, seçilmiş senatörlerimizin yanındayız diye ve nöbetin ardından da ellerindeki dövizleri rektörlük binasının önüne bıraktılar. Ve kampüsten de ayrılmayacaklarını ifade ettiler devam etmekte olan senato toplantısı bitene kadar. Ama ayrıca da işte İnsan Hakları Derneği'nin 12 Haziran'da İstanbul Şubesi'nde düzenlenen törenle aldıkları İnsan Hakları, Adalet ve Özgürlükçü Demokrasi için Acil Eylem temalı Ayşenur Zarakoğlu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünde kutladılar. Konuşanlar arasında seslerini verdiklerimiz Kuban Altınel, Esra Şener ve Elçin Üner'di. Tüm bileşenlerle paylaştılar törende ödül alanları. Evet, bu devam edelim. Birkaç da soruyla aslında programın sonuna doğru yaklaşırken birkaç soru da sorarak bitirebiliriz. Bir kere şeyi soruyorum ben, Özdeş, hepsini sen cevaplayacaksın tek tek. Peki. Altın vazolar ne oldu? Var mıydı, yok muydu? 46'şer kilo ağırlığı, 2 son altın vazo Dolmabahçe Sarayı'nda Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'den kalma. Ne oldu bunlar? Çok bilinmezli bir denklem bu. Çok zor bir soru. Var da olabilirler, yok da olabilirler. Öyle şey... Kaçamazsınız diyorsunuz. Kıytırık cevaplarla kurtulamazsın, kaçamazsın. Var mıydı, yok muydu bu? Yoktu desem daha net mi olacak? Kesinlikle. Peki. Gayet net. Ama o zaman da şeyi soracağım tabii. Bu fotoğraflarda görülen vazoların neyin nesi diye... Öyle bir şey. Peki başka bir soru geliyor hemen arkasından. Eyvah. Yani gangster Sedat Peker'in videolarında ve Twitter hesaplarında defaatle dile getirdiği, Sedat Peker'in söylediği, her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var iddiası vardı. Ve Bakan Soylu ne dedi bunu ve şeyle görüşmüş, çünkü İçişleri Bakanı ani bir ziyarette bulunmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Burada ne açıklama gelmiş, kimmiş? Belli değil. Söylemiş. Yani söylemiş ama herhalde kulağına söylemiş. Yani bize, kamuoyuna duyurulmadı. İlginçtir aslında Mustafa Şentop, ki her kimse böyle bir para verme olayı varsa ismi açıklanmalı demişti. Evet. Süleyman Soylu ise canlı yayında söyledi. Bende ismi ama işte kendisi hakkında zaten dava açılması için başvurmuştu, soruşturma açılması için. Orada mahkeme çağırsın, orada söyleyeceğim demişti. Mustafa Şentop olmaz öyle, açıklanması gerekir dedi. Bunun da üzerinden herhalde bir 10 gün geçti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Herkesinden ne cevap gelmiş? Hiçbir şey. Hem Soylu'dan hem Şentop'tan. Bu kadar anlattım ama sonucunda bir şeyi yok tabii. Yani araştırıcı gazetecilikten sıfır almak üzeresin yalnız. Haber vereyim yani. Hiç araştırtmıyorlar ama yani. Süleyman Soylu'nun söylediği TRT yayınında katıldığı keklemişler. Ne demek keklemişler? Bir argo terim herhalde, ben bilmiyorum. Ben ne yapayım? Kim keklemişse hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş diye. Bu ne demek? Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş açıklamasını nasıl buldun? Evet, yani bu şeyi ben dinlemiştim aslında ama şu anda neyi kastettiğini dahi çözebilmiş değilim yani. Hiç yani bütün böyle bağlamdan da çıkarıp böyle koymuşlar. Peki, hemen diğer soruya geçiyorum. Peki. Sedat Peker'in gazetecilerle ilgili Paramount Hotel iddiasına yeni bir şeyle devam etmiş, yeni bir kişinin adını vererek Cem Küçük gazeteci. Peker Küçük'e sen de Paramount Otel'in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50 bin, 100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz onu da anlatacağım diye seslenmiş. Ben bu arada bu fiyatlara inanmakta zorluk çekiyorum. 50 bin, 100 bin gecelik otel var mıymış yani o kadar? Varmış tabii ama Arap Emirlikleri Birleşik, yani çok petrol zengini ve bazı başka zenginliklerin kaynakları kolaylıkla kullanıyorlar. Ne veriyorlar? Ne, nasıl bir hizmet sağlıyor olabilir ki 100 bin lira? Neyse. Çok özel hizmet. Söyleyemem. Sedat Peker daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cem Küçük'e yer vermişti. Cem Küçük, çakma mitçi. Pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz. Çok hem de çok ifadelerini kullanmıştı. Şimdi soru geliyor. Cem Küçük de elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerede olacak göreceğiz diye yanıt vermişti. Peki bu yanıtı gördün mü sen? Göremedim. Niye göremedin? Silmiş diyorlar. Ah, doğru bak. Bilmem. Silmiş bu yanıt. Ben baktım göremedim. Yok. Evet, yok. Yarın bir gün şey gibi dolma bahçe. Vazoların yanında. Evet, vazoların yanında. Vazoların yanında var. Peki ondan sonra da şey var. Sedat, bir soru daha geliyor. Sedat Peker'in ifşa ettiği gazeteci Hadi Özışık da Veys Ateş'in gazeteciliği bırakması gerektiğini söylüyor. Bu demek? Gerçekten bomba. Bu arada şimdi hatırladım. Bu az evvel bahsettiğimiz Süleyman Soylu'nun açıklaması zaten Hadi Özışık'a aitti. Hani dediniz ya yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş. Onu kastediyor. Evet. Onu kastediyordu. Neydi? Keklemişler. Keklenmiş olan Hadi Özışık, çünkü Peker adına Süleyman Soylu ile konuştuğundan vesaireden bahsediyordu. Keklenmişler onlar dedi. Daha sonra kendileri hakkında da çalıştıkları yerden gönderildiler aslında. Yani el çektirildiler. Onlar da gazeteci diye biliniyor. İki abi kardeşler tabii. Evet. Sadece Hadi Özışık'tan konuşuyoruz ama. Şimdi kendisi bu sefer Veys Ateş için gazeteciliği bırakmalı demiş. Yani susmaya devam ederse, bu iddiaları çürütmezse, suskun kalmaya devam ederse bu işin altından kalkamaz ve maalesef Türkiye'de bir daha gazetecilik yapamaz demiş. Şimdi soru şu, yani gazetecilik dışında başka işler yapabilir mi? Yok, mahkemeye çıkmadan, yoksa gayet rahat başka iş alanlarına, otelcilik yapabilir mi mesela? Sanırım Hadi Özışık bir yılların gazetecisi olarak diğer meselelerle ilgilenmiyor. Gazetecilik mesleğinin onurunu korumakla meşgul şu anda. Evet, meslektaşlarından özür dilemek ve bu mesleğe hepimizin Tabii hepimizin adını kirletiyorsunuz bu şekilde demeye çalışıyorum. Gazeteciliğin, evet. Peki son soruya geçiyorum. Gazeteci şeyin... Burada keklenme sebebi o zaman Hadi Özışıklar'ın para almaması sanırım. O yüzden evet. Veys Ateş'e şey yapıyorlar. Kakao... Aldığı söyleniyor daha doğrusu. Kek, kakaolu kek mi acaba? o da küresel ısıtma yüzünden şeye düştü biliyorsun. Kuraklık filan yüzünden. Evet, o da çikolata da öyle. Çikolata, bu keklemek daha da önem kazanacak kek meselesi. Şimdi ama asıl soru o değil. Kek değil, bu soru başka. Türkiye'nin en önemli yerleşik medyanın bir numaralı gazetesiyle ilgili. Yani Sedat Peker'in, gangster Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline tehdit ve şantajla el konduğu iddiasıyla başlayan tartışmalar ve açıklamalarda bir başka iddia ortaya atıldı. Ve gazeteci Murat Ağırel, Sedat Peker'in videolarında gündeme getirdiği gazetecilerle ilgili bir televizyon kanalının canlı yayınında Sezgin Baran Korkmaz ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş, ifadelerini kullanmış. Bunu daha epey okuduk yani biz. Evet ama daha bir kişi de çıkıp şu 12 ismi yayınlamadı. Bu kadar çok dinleyen var deniyor. Benim sorum oydu işte zaten. Kim açıklama yapmış diye, ama asıl soru şu. Murat Ağarel'in yazısında bahsettiği Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan SBK'dan 12 gazeteciden birinin yerleşik medyanın bir numaralı gazetesi, amiral gemisi diye tabir edilen ve sloganı da logosu da Türkiye Türklerindir olan ve hatta Hürriyet gazetesinden bahsediyorum tabii, hatta Hürriyet'e yapılan bir saldırıda Sedat Peker'in de yönettiği bir saldırıda kendi itirafıyla kendisi darbe de alan Ahmet Hakan gazeteci, televizyon programcısı. Şimdi o da var demiş. Soru şu, yani 12 gazeteciden biri, bazı isimler otelde bedava ağırlanmış, daha sonra otelin operasyonla Korkmaz'dan alındığını ileri sürmüştü Sedat Peker. Bu şimdi bütün kayıtlar çıkacak ortaya zaten diyor. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak diyor. Yukarısı da dediği Tayyip abi diye, işte İçişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın falan ifadeleri var. Ama arada şeyin de adı geçiyor, önemli bir isim olan Ahmet Hakan'ın. Ahmet Hakan bugünkü Hürriyet gazetesinde buna ne cevap vermiş? Vallahi görmedim. Arasında. Hiç böyle habercilik mi olur ya, istifa edeceğim ben artık. Hiçbir haberi takip edemiyorsun Özdeş ya. Haklısınız. Bulamıyorum. Hasan Cemal de bugünkü medya düzeninden iğreniyorum, utanç duyuyorum. 80'ine merdiven dayamış bir gazeteci olarak bugünkü kadar rezil bir siyaset ve medya düzeni hatırlamıyorum demiş. Ben şimdi bakıyorum. D24'te. Ahmet Hakan'ın son yazısı, Meyhane Tebliğcileri üzerine. O da bugün yayınlanmış vallahi. Meyhane tebliğcileri mi? 3-5 sakallı cübbeli adam vesaire vesaire tebliğcilere değiniyor. Nobel aday gösterilsin diyor Bayantekin, Türk işte CEO'ları vesaire. Böyle yani yazısı. Ahmet Hakan belki önceden yazmıştır ama belki. Evet evet, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi yarın manşetten çıkacaktır. Muhakkak yanıt verir. Cevabı. Evet. İşte Hasan Cemal de diyor ki gazeteciliğe 1969'da adım attım. 52 yıl geçmiş. Her alanda çalıştım diyor. Çıraklıktan geldim, haber de kovadım ama böylesini hiç görmedim diyor yani. Medya düzeninden utanç duyuyorum demiş. Bu soru değil de öyle bir eklemeydi. Peki bitiriyoruz efendim. Tedbir almayı katiyen ihmal etmemenizi rica ederek dinlediniz salgınlar çağında, pandemide sağlık programında programcılarımızı da dinlediniz. Öyle bu işler kolay kolay iyi haberlere rağmen kolay kolay atlatılabilecek bir durumda değil. Ne Türkiye'de ne de dünyada pandemi meselesi. O yüzden lütfen maske, mesafe, musluk ve havalandırma meselelerine çok dikkat etmenizi, dikkatle sürdürmenizi rica ederek huzurlardan ayrılalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good, good, good, good.